او مال ته په دا کمپیوټر باندې ولستل او په ټي وي مې واورېدل د حامد نامه خو پکې حامد لیکلې وه خو بیا د شیرداد خیل په ځای باندې باجا خیل لیکلې نو ما خپل ځین اپلای کو چې دا په محترمو باچاګانو صاحبانو کې څوک او دا په باچا یا باچا صاحب دلال بہادر بچی نو بیا مې په دویم ورځ باندې دویم خط ته اړتیا لال بہادر ته ولیکه چې میلاو شو ورته که میلاو نه شو میلاو شو نو اوس په داسې موقع باندې سوای د تعزیت او د حوصلې ورکولو نور ته څه کولی شي بلا ډېر امور بلکې اکثر امور دا خو د انسان د بساط او د زړه قدرت نه بهر وي مړېږي هر څوک خو حامد مړ شوی دی مړېږي هر څوک خو حامد یو مړ دی ځکه دې نوجوان ځوان یوازې شیرداد خیل نه ټول پښتونخوا هغه د دې نوجوان په همت باندې باید چې افتخار وکړي د په یو تماچه باندې دغه کسان دا یې کنټین کړي وو او دنیا ته ثابته کړه چې موږ بزدل خلک نه یو دې خو کامیاب شو البته د قام یو لویه خساره وشوه اگر چې نیک بنے کا دا درد خود لال بہادر رو دے اگر بچو دے اگر خاندان دے استاسو دے خو پو وسیع پہ مانا در دے ٹول قام مشترک درد دے دا حامد کو دے کامیاب او کامران پروفیسر او تمرا محنت کش استاس دڑے پہ محنت چڑی گی دا په ډېر کلفت او مشقت جوړېږي دا په ډېره خرچه او ډېر مال جوړېږي د پلار پې هم د خپل غربت باوجود کافي خرچه کړې وه قامي خزانې پې هم بلا خرچه کړې وه او بیا دا خرچه د هغه د محنت مقابله کې هیڅ وه ځکه هغه په یو یو کار باندې په شلګونو حامدان او پروفیسران جوړول او چونکې چې بیا ما ته پته ولګېده چې دا خو د لال بہادر زوی دی نو زه دغه تېر منبر چې راغلی وم نو د باچا خان یونیورسټۍ والا نوجوانان پروفیسران دا ټول راځي نو ما ته تپوس وکړم ته به چېرې چا زوی د کوم ځای وې زه د صوابۍ ما صوابۍ کې د کومې محلې وے صوابے کی جنہ شہداد کھلے ما شہداد کھلو کھلو چاہ سوئے وے دلال بہادر سوئے ملال بہادر خدے وے رب خدے ما دکان اشتے کے بس کرے دے وے دکان اشتا ناغنور پروفیسران ما تو ہوئے گی تو حامد پہ جائے نما روڑتا ہے میں ذر صوابے ہر خوان پہ جائے ذر ڈسٹرکٹ صوابے ہر خوان پہ جائے بہر تقدیر بیا خو دغه نور او خفو چې خدای عزوجل لاړم نو حامد برات دو خو بہر تقدیر د خدای فیصله بدلیدل دا زما او ستا په وس پوره نه ده ډاکټر فخر رحیم صاحب سره آواز یاتي خط کې هغه کې مې غالبا لیکلی او د لال بہادر خط کې مې هم لیکلی زما په خیال زبر تعزیت او تسلی او د حوصله او د همدردۍ دور اخی خبرې نو کړې شم ټول دنیا یې نشي کولې لکه څومره د حوصله او تعزیت او تسلی خبرې چې نبی علیه الصلاه والسلام پر یو صحابي ته کړې د پیغمبر علیه السلام صحابي دی ډېر مشهور صحابي دی د تفسیر هم امام دی د فقه هم امام دی، د قضا هم امام دی، د سیاست هم امام دی. استاذ دې کوالټیز د واقف نه نستاسو زهن بل صحابو جماعت کی یو خبر خوامن دو فلانے بھئی فلانے بھئی فلانے بھئی خوچ زنم واقعاً غالباً دسکل نوجوانان بھی ہم پیجلی ذکر دے صحابی دد خدمات دیر تھی دد علمی کارنامی لوڑی دی دد روایات دیر دی او دد نامد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹولے پیجنے لگ دو سر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دایمن چکر پہ اسلامی مملکت کے داخل سے دا خوستر دین اس دے زمانے پوری شمالی اور جنوبی ہو اور دا شمالی اور جنوبی یمن دا خلق و مزاج و مختلف دی دا دا آگا وقت شمالی اور جنوبی را روان ہو دے ہر علاقی حکمران دا بدا سے سرے مقررے چی دا غیب پا مزاج پوئی گی عزیزانو دی انگریزانو چی دنیا پانے حکومت کرے دے دوی چی بکم زیتالار لنبے بے دا خطے پرس پریوان بانے زان پوئی پر زکنا پویا حکمران دا بہر نراشی و مسلط شی او دا علاقے پر اس پریوان بانے نی پویا نا اغازان با مصیبت و فتنہ جوڑا گی زکر فوری تو روان بانے ہیچ لگور دا خدا سدے لکر زمین پر جوان بانے سرمن راکا گی یعنی سرمن کدر کے نمدر دا سی پا دمہ دمہ پا حکمت حکمت بیگر کے دا دی وجہ کم بیدعات چی پریواج کے راروانی نو چې کوم مولا سے دک سر پاوی وی دا بدعت تے او دا شیر تے نوان دے او فتنہ جوڑے گی باید چی حکمت یا ملی سر ادا سی اولوی تمہید و تکیری ما مرگوڑ تو بر روزو بے اگر تو تختبار مدر سکے در شیخ سے تازیت تور غلب ناوی جب اجتماع کی نو بے مائی مولانا بجلیگر سے بڑھوں بے یو تمہید جوڑک نو دے خلق و انفعالی کیفیت پیدا پیدا کر انفعال سر جذب پیدا شی لیکن سڑے چوہوکے شی نو دے بدن کی دے انجزا او دے انفعال قوت پیدا شی در زمان گستا سوٹو لے میدی خراب ندی شی خراب زکر دی چھ انفعال او انجزا او لوگا نی پیدا پس رش پیدا کر دے بیزی پشان خلو نو بیدر بیرام برکت را دین میں بودا یوا دو امدا چو خوراکونا اگر طول این آرگینے کے او دا کیمیکلز لگ دی نو دا لکا عرق چی دو آتشا کری چی دو اورو نور کری نو طول خلق کو بیدر خراب دی پتان بے فیس ہے زمان گا دیس پسر داکر سے اگر دی گیسٹ وانٹرال دی پروفیسر دی نو کلو ناشی جماعت کی نظر دار ڈاکٹر صاحب تو وہ دا گیسٹ انٹرالوجی پروفیسر ہے مادر میں کرا کلو داس جلن پیدا کی گی وی قاضی صاحب 99% خلقو تا دغا مسئلہ دا میں تو خوراک کی دیر محتاط میرا ہے وہاں دا خوراک مسئلہ دا دا آب و ہوا مسئلہ دا دا گرد و غبار مسئلہ دا دا مختلف قسم فصلوں مسئلہ دا دا مختلف خوراکوں مسئلہ دا دا کیمیکلز مسئلہ دا بس وہ دا ٹول چھے پا میدہ ورشی اگر میدہ غریبوں کنفیول بچی سوک ورسرہ پا دی یوشی ورمنڈہ کم پا دی یوشی ورمنڈہ کم زہر تا بسا کوشش کون چھے پا یو وقت بانی یو قسم خوراک کون یعنی چیرو چھے خورم نو بیا روڑائی نخورم چھے روڑائی خورم بیا روز نخورم دو کسما پکڑی انہیں میں اسکو دا آغی وجہ دا چی دا ہر خوراک دان لیو خپل مزاج دن جذب کی دو او دا میدہ دا گیا دا کنفلیشن کئی چی دی تا زان سنگا سیٹ کم چی دا شیکرہ شکا نو اوس مو خو ګډ وډ ورته شیونه ور لېږلي نو کله نټ سختۍ او کړی کله داسې کوي کله داسې کوي کله داسې کوي دا ټولې لېدلې والې دي. د محترم ورونو آج مې کوله تاسو خدمت کې یو روایت په ځای ته راغی د حضور علیه السلام زمانه کې یو عیسائی او نصرانی حکیم و چې حضور علیه السلام مدینه مرورې ته راغی هجرت یې وکړ ډېر ملاقات راغی یهودیان راتل عیسایان راتل نبی علیه السلام و سلام ټولو خلکو سره په ډېره دل جوی او دل لګی باندې خبره کړه ځکه چې ته کله دا ووایې چې زه الله طرف ته دعوت ورکوونکی یم نو بیا به لکه د تمیدلي بوی په شان شری کېږي نه بیا به ته خپل مزاج دا جوړی چې نیکي اتک شروي چې خلک درته کېږي ما تاسو ته وویل انفعال د مولانا لیګر صاحب هغه په ډومبې خلکو کې انفعالي کیفیت را پیدا کړه دا خو سینس دي چې هغه سینس کله اکتیویټ شي نو بیا چې خلکو ته بده خبره وکړي هغه بد پرې نه مني مولانا لیګر صاحب په غوسه شو که نه دا غوسه یې په نفرت وه لږ تیز وایې دښمني به تاسو سره نه کدای په دیني درد په دیني او دیني درد باندې وه خو هغه انفعال بیا را پیدا کړو نو بیا مونږ ته بد نه دي ووایې مونږ وایې نعره تکبیر مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب زنده باد. نو ما ملګرو ته وایم که نور مو سل دکړي که نیز دکړي ځکه بجلیګر بشه خو تاسو ډېر اورئ کیسه مې مه اورئ ریکارډونه اورئ ما دغه یو طریقه ترې زده کړئ چې انفعال را پیدا کړئ. علامه خپل یو شعر کې ویلي دي چې موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تے میرے امر کے انفعال کے دا دے انفعال دا جذبہ چرا بیدار شی او کما قطرہ دے خولے دے بدن نہ روزی دا اللہ شان کریمی اگا کدا مرغلو پچ مکئی ممکن انفعال نشتا ممکن هر یو سړی د فعل او تصرف حامل دی یعنی څوک دا نه وایي چې بل څوک د خبرو کې چې زه یې قبول کړم هر یو سړی دا وایي زه د خبرو کوم چې بل یې قبول کړي مونږ د بل چا خبرې له ځان کې نه ننوتو لار به ورکړو خپلې خبرې لار چې دا دې سړي ته وردن نه کړو ملګري دې سره انسانیت نه ډېر کېږي دې سره سړیتوب نه راځي دې سره آدمیت نه راځي. آدمیت فعالیت رستو دی انفعالیت وړاندې دی. محترم ورو ناز به کوس داس خدمت کې چې حارث ابن کلده دا عیسائی دی دې ملاقات ته راغی نبی علیه الصلاه والسلام سره کېناست خپل ځان یې متعارف کړ ویل یې زما نوم دی حارث د کلده زوی یم مذهبا عیسائی په پیسې په اعتبار باندې ډاکټر یم ستاسو ملاقات ته راغلی پیغمبر علیه السلام ورته الله دې راوله د هغې نه بعد نبی علیه الصلاه والسلام ته وایي چې ستاسو په دین کې غیر مسلم حکیم او ډاکټر ته تلل ناروا دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته زما په دین کې داسې سقدمن او پابندی نشته. مادي علوم د ټولو انسانانو مشترک دي. مادي علوم د ټولو انسانانو مشترک دي. بلکې اپ ډاکټر صاحبان خفه نشئ آلو ته بخوا بخوا الله په دې د 80 په دې دهایی کې ادا سکرنو د 83 کې ادا ستاسو په دې اسپیټال کې یو ډاکټر صاحب و هندو اسې ګپ مې راي ترې کې ما ته مې بلا دې رو خلق ویل چې مونږه یې دوه کې زګې دا مسلمان دا ټکو به علالي نو مترمونو از میکول تاس خدمت کی چه اس حال سے نکل دو ورطا ہوئے جس تاسو مذہب کی اس تاسو دین کی میں ندا سے خبر نہیں سکتا ویجنو مات مسلمانان خندر آجی دیر کم رہ نبی علیہ السلام ورطے مونگا نا جوڑا کی گو دیر کم ناغا ورطے جی دی خبر آنے کوئی نوشی وی مونگا نا جوڑا کی گو دیر کم پیغمبر علیہ السلام ورطو چلا ناکل حتی نجوع ولا نشبع حین ناکل مونگ تراغی خوراک نکو چی خوب کشوی نیو گرتا اوی چی کن خوراک کون بیا زان تر دیر رای نرانا کون امام ترمیزی حدیث نقل گئی تاس خبرت متوجی چی یحسب ابن آدم لقیماتن یقن صلبا و الا فسلسل لطعامی و سلسل لشرابی و سلسل لنفسی وید انسان دا پارا تملا ترنیخ ساتو دا پارا یو سو لقمی کافی دی لکه دا میده چه دیر اکتششی نداسه چه دا تشنی پا دن نوشی نو دا تیر بیا دیر ننی بیدی نو حضور علیہ السلام فرمائی چه میاده که سشی پکار دی چه دا دملا تیر دنیر ہوئی پی یحسب ابن آدم لقیمات لقمهن لقیمات سیده رسلہ در تصویر در نبی علیہ السلام کوئی شوپاڑی بنوی لقمه بناخلی لقیمه باخلی صحیح اما کچھ خوراکوی لیمانی شبتا ابیا خصوصا چلا دواده و لیمانی او اوپن بوفی او محذب خلق راج مشرعی سراج مشرعی محذب خلق او چه آوال جی روڑای دیار دا دتب وای کنی چه آوائیان دو اندر مارا پرانچ دا زخو تاسی چر تزبا بنا چو بلفرح تارشم نظرن آستی ویجی تاسو رازی دا خلق دول انتظار کئی میدا خلیر خلق کئی مولا دا انتظار کئی خو میدا شی مسئلہ دا چیو خوزر خوراک شوقی نیم او دویم خبر دا چی زب ال ازم چی رش ختم شی صحیح نعزیزانو دا خوراک و تم علمائی را دلین خو نگرست بے باخلی نیم قدرت خلق بانی حیبت را دی چی ایسا نا چی زب اونرس با دا حجور دی شیخ داس نشید یحسب ابن آدم آلو قیمات حالا کی سڑے بدھ کاری خوراک دل پارا آپ لیکن دیبا سڑے بدھ کاری یو مرگر راگر ما مرگر تو میں دا نور دیر خسرے دے خمائی جدا پیغام بول رسول دا سے حکمت سر بول رسے مائی دے یو سوز آئے ما نوٹ کرے جی کم گئے روڑے تکیلیم بس دونی راکی تو ہوئی گی جہاد بکے گی نو مائی دا دستونی راک کر تا دا حرس و دا اکسترگی والی کالا مدہ علیکہ تو اس سکے لامبی بکتی کسی بکے خب معمولی طریقی سردہ سے احتیاط لقیمہ یحسب ابن آدم لقیمہ آتی پیغمبر ہم نے سری جوڑائی پیغمبر ہر خبری سے ہم نے سری جوڑائی اگر وہ جتا سے ما کلمہ بیلے گا نستا یو حرکت دیتا سے نیچے باغی یا ویخ کارشی یا پی خرخ کارشی یا پی سپیت کارشی دا خوراک اس کیوں کہیں کہیں گئی او بھئی او خر خود انسان او تو بھئی خوراک اس پر کی کبھی لازمان پکار دے بیا دا مسلمان او دا کافر پر خوراک اس پر اشتا کنیش دا بیا دا محذب او دا غیر محذب بندہ پر خوراک اس پر نازل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه یحسب ابن آدم لقیمات یقن صلبا یو سو وڑے وڑے لقمے چه ددنم لا تیر پنیر پاتشی و الا فسل سن لطعامی ہی کدے زیاد خوراک کول واری نو دمیدی درے میسا کی دے خوراک بچے و سل سن لشرابے پترے میسا کی دے او با یار سچی دی او با اس کو تاسو اوپڑی رکم اس پر او کس کئی انہی بٹائی تسی دی جوڑی دی نچاری دی سای دائی دی نما ورطا ہے میں دو رحمت علی دا اللہ چی دارا جلو لادیر پا قہر او پا غوصان دی یو باران یو بچی پیدا کی در باران چی رالی کی نو خدای دیر پا غوصان دی بچی چی رالی کی وائی خدای ډیر په غوسه نه دی. نو ما دا یو رحم غوسه وخت لپاره بند کړی دی، مستقل نه دی، راځي به انشاءالله الله تعالی او باران کوي. نو ما دا یو بند کړی خو بل لیټر جوړ ورکړی دی. نو موږ وو چې اور لا موږ سره مهرباني وکړه، اول کنټرول کا دا د خراب شي دا چې دا بیل شي متوازن شي. نو ما یو څومره مخلوق چې وي او دا به چې څومره مواد وباسي یې ټول ځمکه کې وردن نه کوي. ځکه دا خو د فلش دور دی او کوم ځای ته ځي او بیا دا هلته نه ځمکه هغې سکۍ سکۍ یې سکۍ یې نو په کوی کې بیا راوباسي. بسم الله نو چې هپاتایټس سی نه پیدا کیږي څوک پیدا کیږي. نو ما تاسو مو اوس بډې کمې سکۍ تاسو بوتلې راغلې تور وو شنې وو زیړې وو. یو څوک را وړاندې زرات نو مور به راتلې بچې بس کرا ځه کنه. او دا ما ورته مې مور زه خو راځم خدا واړه مې ناراضي وی دای ولې ناراضي دا په شرعت خو صادق نه خلک وی دای ولې ناراضي. ما مور دای الته او بس کی زیړې شنې سرې تورې وی دا کویان نه راوځي. ما دا په کویان نه راوځي ها دا مې څنګه وی نادا مشمان نصرون و دا تور و بخو پرتی ایلی کوک نمال گیداز کی واچو یو گوٹ ما دا پتا ایس کی نانس کرشی نا غیل مور کر مہتا ہو بوی ویدا تا سوان سرانتا رو بی نا دا مالتا رو بی نا غیل مہتا توس کر نا ایس بچے خودی تا آم تیو گورتا رو وی خانا وی دا زہر تا سو سنگس کئی نا دا سکول دا زہر سکئی مونگو مالتا دا زہر دا زہر ریدی سر یو بلا بلوک. نو حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چی یحسب ابن آدم لو قیمات یکن صلبا ابن آدم لیو سولک میں بکا دش دم لا ترنے غساتی و الا فسلس لطعامه و سلس لشرابه و سلس لنفسه کل دین زیاد اسکل خوراک والی. نو نبی علیہ السلام فرمائی درے میں صد میں دید خوراک پارا درے میں دسکار دا پارا و بلت رے ما سارا سا دا پارا نمو کے دور او خور بیا سانو شو اس دے بیا اینو پسی بکتو لکر حضم اور پتر حضم نمو کے لکر حضم اور پتر حضم آخو بازم کی خدا تا چا کم سٹاپا چھوڑے دے دانو شیئر بولے اینو اینو شیئر بولے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا بٹن که ضرورت نه نو دا یو تل ګولې وریدا او چې له ګولې نه بیا د بل کړه ونه سوې چې بس یې شي کوه دا د تنظیم حضور علیہ السلام په مسجد تراله د چا په ځای کې کوم داس روان درځو تر پروت حضور په پر دسته مبارک سلام برابر کړه چې دا یې بخ کړي صحیح موږ چې دا هم جوړ کوو نالو ته ورکوځو کریم ورکړه. او دا امر دی چې ګان چې تاسو علا له وی یو ګرداري یا کوم ځای ته به وګورئ نه ده. حالانکه خو آسان کار کار دی خدای بندا چې مردار شي یا د سپین کړه لګړي نه پتا یا لګړي نه دي کس خو باندې دی چې څه نه کړی دی او سرمند دې وي ستا باندې دې دې کې سر دې کټ کا پیر دې کټ کړې په یو بل چهره والا یو په بل چهره خارا تاسو ته کوم څه تاګه دا شی اول ته واچو دوه درې فائدې به وشي. یو خو بګندګي نه پیدا کېږي بدبوی به نه پیدا کېږي. درېمه خبره دا ده چې دا د دغې ځمکې لپاره که پټېلي بالفرض د هغې لپاره پاسپورټس دی هغه به در خیر نه کېږي. څلورمه خبره دا ده که دا ورته چینچي مینچي به دایي خوراک به میلاو شي. دا زه اوس چې راغلی یم نو هلته په کور کې خود خو کنه څه چرګوړې برګوړې لاړ کړو یا څه غوښه هم هغه کټ را کټ کړو ساډوکي مډوکي دا خو ناشنا کار وشي. نو ساڑو کی مڑو کی پرون پراتو ناوا یو دو جنہ کئی دس کار مار کئی نمائی تا بچے دا دا سو کئی چی دا واخ لئی نو دی دیوال سر دا ڈا پاگون دے چی دا نو دی بانے دا سو او گل سوئی دی بان بان جا کدھا دیر شکارغان دی برا نو دا غریبانانو دا رزق مختاج چی نو مائی دو خدا آل تا چی ناس تینو پا دی انتظار دا جی بلا شیخ سو گل سوئی نو مائی دا آل تیو سی دا با یعنی دا یو تصور پیدا کئی چی یو شیز پر استعمال کی سنگ راوستے شم که ناقابل استعمال دے نو دا بیا دا گن خوراولو نا سنگ بچ کودے شم چی گن تی خور نشی نو محترم رونو عرض بکو کنی دا زمان دے کور خواه که دا پیهور نیر روان دے نو دا پیهور نیر یو زمانہ که دی تصرف دا دا واب دا کالو نای دا اغی دا باترومون راتل نو ما پی اسمبلائی کے سوال پیش کرے ما ویچی دے کارو نئے والا دے تا پیوریفیکیشن پلانٹ ولے نئے لگو لے زکر مائلان دے دغا اوبو مونگا دا سکلو دا پارا مغا زمانہ کی استعمال ہو لے دا غسل لپارے ہم استعمال ہو دا اوتست پارے ہم استعمال ہو نو ما وردو ویچی دا ولی پیوریفیکیشن پلانٹ ہاں پوچھوں کے لئے سمجھے تو خوزیات کیوں دیچے سوال جواب سورات ہے پل پورا آگئی آمائی کسیان دیکھ پر اس لوگوں کو پیس پلے گئے دیر پر تکلیف بانے بیا ہم پاکی مصیبت پیدا شکل نو بس پچی بیا ہم کہا رادا ہوئے کرنے جدا ہوں رول نمائی ضرور دام دی طرف تکے لیکن میں جب اندو کو اس سے بانے شکل اور اگر مانے فتوا ہونا اور دفوا پر اعتبار میں ابوی نہ خبر کرے گا کہ اس دفعی نیر والا قبو بانے او دس دا تقوا خلاف خوراک ولا نشبع حين ناكل چکر خوراک تو نو بیا ځان نه مړاو نو ځان لږ کم پرې دی دا یو خبر دا نو واپس په مقصد ته چرته مو اج په جبل یمن چکر فتح حضور علیه السلام و سلام د دې دی یوې سید پارا گورنر او قاضی او جرنیل مقرر کو په هغه وخت باندې عدلیه انتظامیه او مقننہ تقلیل خود پیغمبر کار علیہ السلام دیر کم تر بچے تصحاب و تقلیل کو لیجسلیشن پہ کو لیکن پیغمبر چی موجود ہو تقلیل ضرورت دا امیجیت ایشو دا پارا با صحابی اتحاد کو کریم حضور دا بے اپروچ کو صلی اللہ علیہ وسلم چی دغا سے مسئلہ دا دے حل سلے و بیا گورنر چی دا انتظامیہ دا او قاضی چدا عدلیه ده او مقنن چدا مقننه ده نو دا به یو سره حضرت عمر هم بلی سره وشه دی که امتیاز آف راوست او دیر فکری و اللہ دیر عجر بولی اما سٹیٹس میں اما سٹیٹس میں خدا سے عجیب شیو چی دنیا دا آبت نظام بلکی دا سمرکونه دی یعنی تو ایک آن ملکونه دی ایتو سکینڈینیان کنٹریز دا سکینڈینیان کنٹری کے بے روزگار سلیلا ریٹائر سلیلا معشود لا کنڈے لا کرپل او ڈیسیبل لا چلا کار کور نی اگے لا حکومت سے وظیفہ اور کئی مہانا سوتے ہاں دا تر جو اکثر دی خطے پختان لیکن میں خطے ما تے چاوی وی تے مولا سے حکومت افغانستان کی اولی خطو شباب عمر سرت پختانو خط بے مونگ سرک پختانو جی سنگا ختم کا میں جو لوگا تا قسم کا جی مونگا افغانا جو لوگا افغانی پاسپورٹ پاسپورٹ پیدا کا اور بس رادت دے دلی مولا سے بودا ہوں میں کری مونگ سرڈیل جا دے کری اب ہی بھی خچ دا جا دے کری دیا کوئی جی بھو مونگو آنے بولا کو میں دبا حکومت رجا ختم پولیٹیکل اسائل میں وستا اند اللہ جب اسی جواب ورکے اللہ دی معافی ہوئی نمہترم رو ار تبیا کارون نہ کئی نہ حکومت وظیفے کا نہ سکی یعنی خیرات ته ناست دي او د بیا راشي بیا داسې برابر کړی ته وایي دا د جرمني وزیر اعظم راغلی دی هلکه مې دې جرمني کې لکه زموږ د مليانو طالبانو په شان خیرات ته ناست دی دې په لندن کې لکه زموږ د مولا طالب په شان خیرات ته ادب ته مولا ته بیا سپک شو کو بیا سړی خیرات مړ دی نمو وسو دې طالبانو ته پتا نشته ته خیرات کوله خپل دای ته مسلمان د لاس خیرات ته نیته لګیا مسلمان د لاس خیرات ته او دا وی په نظر کې دا خلک ډیر سپک کوي ایو ته فری اورډرز دی دا وی سي فری اورډرز دی مفت خواړه دي نو محترم ورو اج به کوله تاسو خدمت کی اوس د ویلفیر او دا سیستم خو مستحق کینو تا دا حضرت عمر هم په نه په انساني تاریخ کې متعارف کړی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلا روان یو بڑا سڑے او کتی یو دروازے تا والا دے او کنڈولی نی ولے دے چلی کی مالا سا خیر خیرات بچ ہوئی سا پیسے رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا سڑے گداگری کئی سوال بڑا کہ وہ گداگر بیشتی او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پدو ورکی دا گداگر تصور اغه باندې خوځه چلو شو سړی نظر کمزور او ګډاو حضرت عمر رانه فزر به هو علی من کدی داسې دی ګینې ولا دب وک وی ما حاصل سن لو والحوات دا سان را سوګور سوګور څه شي په دې دور کې ممتاز په خدمت وګړي انسان ته مګړي الته هو جا پرمننت نه الته هو بکار کې کله تایید نه وشو وای په ځان سره ماما ګوښونه دا سره پاکستان ټول خو نه ټول کې بناست دي رسول کې وخت کو می خطر دی او ته کور کې ځان خپل تر کې سره ځان قاعد بنا دی حالت خو چې درې سره مسلسل بغیر اطلاعنا لیټ هم لاړ شي یو وار بوله په توي بي کېفو یا تو کته ورته رش کې زیات مون خلم پکې نه وی ته شو فلای او په دې په ورو ورو څه کې او چې ستا په وګ باندې منګونه مور ګر دي خبرې سره درې د چوش نه خو وي جوړي ساري وی ډونټ نیډ مون ته ستاسو ورته نشته دا ملکونه ترقه خیراتی نه کوي دا په کار کوي دا په همت کوي دا کله کله ته ماته سو کوي نو ما ته ټایم نه نی بل دي کار خو چې راغلم ته به موږ دا نو سو کوي بیان نو ته ورته هم ته باور خپل دي صحت ته ګور نبیا کو دا سیم کار نه زو په خپل ته لا درته زدا نو وایي کده اتوار راځي ما دې ارته کې شوې اتوارې نو دې کې یو اتوارې ما ته اتوار ولې واړې وې چې چې ما ته ته سړی خپل کو سودا په ډیوټا کې پړ کې چې چټي پې صحیح ما دلته خو 70% خلک بے روزګار دي دا خیال خو ما اته کې په مغریو مالکو کې چې کوم ځای خلک کار کوي دا نږدې یورپ کې ده دا خو زیات تر وی فیر سټریټ دې ته خلک مفت خوراک ته پراتی هغه مونږ چې کوم خط تکي یو ای خو مفت چا لري او پیسې نه ور کوي هغه وی دا سر وی او کوله بوزي له کوله وسر له بوزي بیا به یو ډالر ورکړو نو موته امر اف می کوستا ست پر کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل دا د یمن گورنر دې گورنر وو دې قاضی وو دې جرمنو انتظامیه د په اختیار کې و آرمی بدلی ټکول ضرورت په موقع باندې او کیسونه بدل او ریدل او فیصله کول دي خو چې دې ور رسید ته یمن کې عثمان زخمی شوی او وفات نو چې سره لا یو ځای سره تل شوی هم نه او ناڅاپه په دومره لوی غم راشي دلته اوس سره ډیر لال بدر په دې وسالي باندې سړې دي کلی دا سه ځوان بچي او دا سه قابل بچي دچا دا سه حادثاتي مرز صفاکانه طریقې سره دا قتل کړی چې سړی لیونی کېږي. نبی علیه الصلاه والسلام ته پته ولګېده. حضور علیه الصلاه والسلام ورته خط ولیکه، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى معاذ بن جبل يعزيك ابن له مات. دا حد دا محمد رسول الله دا طرفنا معاذ ابن جبل دا دا غد زوئے باقی چه وفات شوئے دے تازیت تفاری يعزيك ابن له مات. سمر لوئے حکمت دے دے خبر اگی پیغمبر علیہ السلام و السلام پیغمبر علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام at the same time دا head of the state دا ریاست سربراہ حضرت معاذ دا ریاست دا یوی سوی گورنر اوز دا صدارتی محل نا چه خط راشی گورنر دا نا آخو چه شو خط سر دا رسی گولی گولی این طول گلی برید تھی چه بدای ما تا خط راشی دا زیب سلی ایم تا چوٹی کا کرتا دا کسی حالانکه دا آغاز مانے صحابہ رضوان اللہ علیہ وجمعین دا ایفو سحرس نو کہو ایفو دا یوی خبر خبر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اوزر اسی پائی دوے اپنے نبی علیہ السلام و سلام تو ہوئے ویجی کمالا ہو دیو سوبی سے مداری رہا پیغمبر علیہ السلام یو جملہ و طویل اللہ نو امر و منست امرنا ابو ذر مونگا چے سوک حکومتی ہوتا واری مونگا غلا ہو دن ورکا او دیو جملے ورطوے لا تسال الامارا حکومتی عوضم مغوالا کتابانی در اتر پلشوا دا اللہ تائید دا سر شامل او کتا او مختا اس مختلف نشتے مو پر پسید دنیا ناروا کرو سکا بول پسید دا دنیا عدیو بل دے زدور جنازے مو رسکی او اللہ دے معافیو کی مامو علی صاحبانو تا ایک کمس کم تاسو پلی او امیران کے مرکی دا عام و سیکلر جمعاتیلو کو نتاز چلا تقاضا شروع کرے ذکر میں دا علماء و جماعت دا دے انقیاس پکار دے صحیح میں دا علماء و جماعت تباہ کروئی ما دا دے انقیاس پکار دے انقیاس دا پک میں سب دا دی صبح ہم نائے بمیر پاتے ہو دا مرکز ہم نائے بمیر ہو تے اغیل آباد چے کلا الیکشن الیکشن کو پرے دا چے دے یو زلی او تاثیر تنظیمی کابینہ با ہم جوڑے دن ما بمینت کو او چا بنا قبلو لاؤ دا بیا بنورتو پا حیثیت دا امیر زا حکم کم چھتا بدا امیر او پا حیثیت دا امیر زا ما حکم دے چھتا بجا نسکلی نو بیا اولا سے حکم کے پدی بانے پوئے دے چھتا دا امیر دا حکم نسکتا بھی گول دا خدا آزاد تا بڑی بات یا کو بیا دا امارت نے انکارو او گنے کہتے نو بیا دا خدا نسکتا تا بڑی موہا نو پوزو تے کتنا برا ضرور دے سنبر ہے دولنے مرگر برا سرو پاس کرو موٹر نہ پتا سوزکی کی بلا یا چرتا کرا بٹ ٹریکٹر کے چا ٹریکٹر کے مدد کرو مالی جان دے بول بیا ہوں وہ تو ہوئے اب وہ ہوں سر دے پیسے اپنے لے لے کے پیسے میں مرکو نواز کے اور تم نے داخلہ ما کو 1500 200 روپے کو بس میں داخلے کی سی تا وقت تو داخلہ ہو پلیز میرے کی مال سو کو ٹرا کے مال دے کر کے جو نہ سو لے کی وہ دی ورت پارے کر کو با بیا جی لا کو خود کر مائی دا خبر ابا کہ زمون مقصد دا لے جدال اللہ خبر ورسی مائی دا مونگا مولا تا اولے وہ چھتا بریش کوا کری دے خدا کتاب کو رضا لگ کتے شی وہ چھ باعث پینی نتا بیا قسم کری کتاب نہیں بودی پر کلا قسم وہ چھ کل تدریس پر باعث شی نو بیا دے کتاب بودی نو ایمیر دے اس لحکم کی دی مفتی جوار سمجھ دا لگا سمجھ نو با وردوی میں چھتا وہ سیلیکشن تا اترے گے نو باعث پر دربانے گرزی با او سب تک دام آنا خدا چکنی مولا الیکشن تو دری اندے او بیا دکڑا میں گئی یہ او باچا میں گئی دے بس سے کہیش لرسی دا اللہ نے دل خبر ابا کئی نو بدا گا ہیلا بہانا بانے بدا خدا خبر ہمیں شکی اور تا تا ملاو شے کا ملاو شے یہ سب دین تک اللہ نے او کلا نہ لے میں سب دین تک 500 بولی آپ نے گئی بیا مستا ملا سی او کسر نے گئی بیا ملا سی چے تا سو بورٹو لے سنگلی او سنٹ تر پریزیڈنٹ پورے پہ یو خبرہ بانے متفق شوئے لی تر اگے پورے یو کار کی گی نا البتہ دادا چکی سمدائی تنا اس مون لارو سرور کسان اسلام راستے شی صحیح نو مولانا صاحب خدا کر نو وہ بار تدبیر انا کوڑا مرگی کو دوں گا دو رویان نو یو دا ہے دلی سے وہ یو آج نو محمد نو بار تدبیر زما کو دو وقت دار بینا بیماری نو وسم بیگڑا تو رس پتہ ڈاکٹران صاحباں تے ویلے تکلیف تے نہیں رات نہیں بیا ناس تو بیر صاحب کو شپڑو کو ماو جی راوند کو نہیں لانے لا تو وچ کاسے تکلیف تے ما ڈاکٹر سرتے جی سے دوڑا گڑسو اسے بم ملائی کو ویسے بوجھ میں ما ضرر رکھ تو میں کو چھو کو تکلیف سے دے میں تکلیف دبا دے نہ سچے روڑا کو کرن جی بیا اس دل وچ کو گوستار سو تے بیا راوند دے دا کمپلیکس نہیں نہ ما ہوتے میں نو تاس برا لئی ڈاکٹران الله تعالی سلا جب دکی نو ما اوس روانه ما ته خدا ته مو نه ویږي د سپرین کوه ته مخرا نو به زتا ته بیا مو نه چخرا نو ما اس سم مقصد به بس اس په نړۍ کې پتا درد مطلب په اړه اخ نو واخلا نور خو یو بس په بډی ریس کا ما ته او جو دې اره نه چا دې رس کا وایر ته چې ډرینج نو ختم بشي کی دا علاج څه نه کیږي نو وایر ته خور دې نو بہت دیر ابھی تو خدا نو کو چاہتا ہوں کہ نہ دادو کو وہی وقت کہ کم از کم کر تب نہ کھا کی چھ دلیو بیڑا ہو جائے برکش نو موتر مونو اس پہ کو رتاس تے تاس مل گئی ابن لما تا داتا زیتی خط پڑھو بنے کر کھا کی ورتا خلاصہ دا خط اویلا چستا زین آخوا دی فارمن ڈاؤن ہوئی چی خط کی سلی کری جکر ہیڈ آف اسٹیٹ طرف کرا دلے دے نور تلی تل یو عزیہ تی ابن اللہ بھو ماتا دا تازیہ تی خط دے دا افیشن ندے دا تا سٹیٹ افیرز خط ندے دا شخصی خط دے او تا تلی گلے اس تا دا زوی کو تازیت کی اما بعد فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو ود دين بعد زتا وان دا الله تعريف او حمد وهبا چه دا من بغير بل معبود او بل خدای او بل حاكم نشتا لا اله اس لفظ اله کی لغوی تحقیقات بلا ڈیگ دخما مرگر تو ہے میں خلاصے دو لفظوں کے دار کہ بغیر دا اللہ نہ بل معبود رشتا اور بغیر دا اللہ نہ بل حاکم رشتا معبود سوکتے اللہ اور حاکم سوکتے اللہ اس کا منگو کہ دا کار فلانی بابا ہوگا فلانی بابا ہوگا غلط نہ شرک دے پھر قرآن کریم فرمائی کہ وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دا مسلمان کارتا دے دا موحد کارتا دے لا یشرک فی عبادت ربی احدا چہ دا اللہ تعالیٰ دا پر پروردگار عبادت کے اغسر شریک نہ جوڑے نہ پیدا کے دا زماس تازی مدانی دا ذکر عبادت زما طرف نزی اللہ تا تصرف دا اللہ طرف نرازی ما ہوتا تا نو آلتی بیاد یشرک زمین مستطر زان ترازی کرے دے جو ولار شرک فی حکمه احد ادیو ولا شرک دا بندہ شریکی سو کو شریک دا بندہ شریکی دا پروردگار عبادت کی سو او دی خو فرما ولا شرک دا خدای نو شریکی نہ برداشت کی فی حکم احد جے ما سر پتہ سر کی سو شریک شی تب دو تا ما کے ما سر شریک نہ مانے کہ مانے برداشت زان سر شریک نہ وارم شریک نہ پیدا کو او چھے کلت دا عقیدہ مستحکم شو چھے معبود رشتے بغیر اللہ را نو تب زان دا مجازی خدایان نہ جوڑے خداوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی اللہ ہوئی جی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے دنیا کو مادی اسباب و بکار چلے کو عقیدہ پچا ساتے کو اللہ باندے دکمانیا سنت اللہ علیہ وسلم تصابر ترا کرے چھے اللہ نہ دکی دو یقین مخلوق نہ دنکی اللہ نہ دکی دو یقین مخلوق نہ در کلمہ حاصل دے مخلوق نہ دنکی ہاں بظاہر تسبب دنیا کی وہ مخلوق در سرمار گرتیاو کی وائی ببیا ہمدہ چھے دا کار مالا اللہ دا دا زمون مشران دیر خواہ خلقو دای کوئی پلانے پانش سیش دا دیر خواہ کی دوا پلانے پانش کار چاو اللہ ناظرین کان دا عقیدہ کہ صحابہ کمال سو دا زمان پرشان دا پرشان دا گوشت او پوست انسانانو دا دا سی اندامونے او کستری سلو وگونے سو وصوخ کو برمیدل لارچن او اثر سلو علامہ نے تاریخ کے آخر کی دیوائی چہ غرض میں کیا بتاؤں تم کو سارا نشی کیا تے دیکھو سارا بدوان چہ غرض میں کیا بتاؤں تم کو سارا نشی کیا تے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا جہاں بین خلقو دی بناست مدینے کو سوکیوں نظر میں ٹھوڑا دنیا بانے جہان بھی ہو جہان بان ہو دا اب خلق ہو چھے دے جہان بانے کو رشوا ہے دا ٹول جہان خیال ساتھ رشوا ہے جہان کی ہو دا خلق ہو چھے دنیا کنٹرول کو رشوا ہے جہان آرہا دا اب خلق ہو دنیا خوبصورت اکرا ہے دا ما ہوتا چھے خوبصورت ہے یوں مسلمان کے دیر عملہ کمزور ہوئی دا ایمان رنائے پا مخبان ہوئی دیو جزا مشرب کرو تو وای وان صحابہ مسلمانان تو محمد رسول اللہ دی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مسلمان چا دی وجہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمون کا مسلمانان صحابہ دی وجہ دا دی وجہ دا کہ محمد رسول اللہ خمون لر دے لے دا صحابہ دنیا کے خوار شو دے پیغمبر پیغام اگے دنیا تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لاک شل ذرا یو لاک سلیر ذرا صحابہ چکم ورسرو پا حجت الودا کی ایتے خطبے ہوئے خطبانا خطبے عموماً خطبوں کے آٹو با خطبہ یوزہ چکر کم دو دادو عرفات خطبہ دا یا حجت الودا خطبہ ہوئے دا حجت الودا خدا خدا دو را خطبہ دا عرفات ندا دا دے صحیح صد عرفات تا دا دے صحیح صد منا دا حضور علیہ السلام مینا کے درے خطبے رہے دے پیغمبر علیہ السلام او دفع اللہ علقا کرے وچی داستا ان بنے حجم دے و آخرین دے دے وجہ پھر خطبے نمک کے ہوئے چی ایوہ الناس خضو عنی مناسککم خضو عنی مناسککم خضو عنی مناسککم وے مانا احکام دا حج دا کئے مانا احکام دا حج دا کئے مانا احکام دا حج دا کئے یہ مولا با کتاب الحج سلزل پڑھاؤ کرے طالب ایمان تھا دیو چی حج دلاغ سے کنفیوز چی زکر دا حج دے کمپلیکیٹ دے عبادت پیچیدہ عبادت دے دے بکی کنفیوز اللہ مقاری مطابق روایت اللہ مقاری خدا حنفیہ لوئے معتمد مسترد شہر دے صحیح لوئے معتمد مسترد شہر علامہ قاری رحمت اللہ علیہ علامہ قاری کتاب پا مناسکو کے در جورن بہتری کتاب گرہ کتاب المناسک دچا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ علامہ قاری دا کتاب ویزر اور سیدہ مغمرے گا نو بخوا حضور ریر خلق من دل چند سفر ہو دیر مشکلات امن برول اللہ علیہ سفر بانے امیاش تلے جیدی علم اکاری وی چیزن رو بے لا مومری تا جا خلو تلے پکا کی دیرو جاردہ گر جارو لانے دس جی پہلے سے مشہری نبار جارو لانے علم اکاری اللہ گورنڈی دی علم اکاری رحمت اللہ علیہ فرمائی چیزن رو دیر سنبارن ورے دو نو که سوکو هم نو پا حرام که خونو وی یو سری پا زام بانی پلاسکیک خونو یو کبلی زام بانی نیو دا سیدر کنی ملاو وی زن آرام نیو خوی دور تیارو ای بل باران والی دا اوی زون سالو والی نمار دی بلی بانی تواف شروع ما مقصد داو چو سالا مکاری کتاب المناسک بانی کتاب نکلی دی خو تواف میں جبل لو دبل غلی تواف کریو کو ہم نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف نہ کی امام رحمت اللہ علیہ فرمائے تواف کیجی خدا خلاف واجب نے دم پہ واجب دے تاس نو سے کتاب نکلے تو دے لے دو علماء تو قضا کو نو حدود جو کہ نو لکھو مذاہب ابا کی نو لکھ لے قضا کو دے بازی مسائل دا سی امام ولی فرمت اللہ علیہ کو مسلک مال باقی عمل کرن تو مشکل بھی نہیں کہ تو آسانی پیدا کرے دا خدا سے نہ لے کرے چی عمومن میدا بیلی چی بس دا مسئلہ فالو کوئی مائکہ سیچویشن دا سی نبیان تا محتاجی چی آغازای دی یو مسترک حنفی مفتینا دا خبری توسی کرن بیو کی چی دا سر یو اصلاحی که خدای تا اوہ یا ایما بونیفا تا اوہ چی ننا ما مولیشن دا پوز کرا مولیشن دا تا ام مولیشن تا ملی گری چی مولیشن تا مولیشن تا مولیشن تا عمومی فتوانا جو رہے بلکی کل چی مونگ راسی نارتا مونسر کو مرگتیا کی کوئی او خبر وان سر یاد ہے دل تنہ ایجنٹان حاکیان کو ذکر دیسی او مولیان او مولی صحیح مولیان سے بولی کرتا مولیان دا سپیسے مور کئی ہو حاکی دیر بوزی ہو وہی سے تبس لگیا ہے ٹک پک پکی ہو مولیان خلق ٹک پک دے پارے بوزی حسن جان مولی سے پڑتا ہوئی بھی وہی تو کمون سر یہ سڑی بانگلے جو لکڑی ہو یہ خبر کی نوی بیا د ترا د ایمولیشن ما کوڼ جوړ کړي ترا سره لاش نو وینم نو سره کو سره طالبان د سره واسط نیس دی نو وینم نو وې ما دې چې نه مې کوڼ چې سره جوړ کړي څه پکې خې وې ما ورته کټ مش ترا دا سيزو په دې وستې نو دغه پکې خې نو نه هغه وینې چې یعنی څه کوڼ پکې پکاري نو ما خدای چې منده پکې ختم وکړي نوی بس جیتا سورا کنی او ختم کئی بیما وقتی اوڑو کیاو که کلوی نی اگو بی خبا کی کمی ہوئی وڑو کی ختم دا سورا تغابون دے ہوئی تبرک دے تبرک دے پارا گئو نوی خبا کی کمی ہوئی ما وقتی خبا کی لوی بی بس اگا لوی ہو کئی نی ما وقتی لوی خبا کی لوی خبا کسان نکی یا رنو کسان پکار وی سورہ کسان پکاری وی مورتی دی نیدی جماعت تلرشا کم از کم یو پیزر شر طالبان کو پکاری چی دا قرآن ختم کی وی ختم زب بزر ورزم وی ادا خو دو دا اونی موسم ہوگی گرمی ہوگی نیکسر طالبان ہوگی چا دور لڑکی گیا مطلی یو دو سمیہ سکی چا دور لڑکی آنے وی جی بزر ورزم گورم کسو پی پیدا کرو ہدا سمبر زٹا تا پتا شورو نمونگا مولیانو بانے ہر کار کے تک پتہ کرو نو دا تک پتہ پر مولیان روزو آبے کی در خلق کر آلائی دا مولا پر نمی آلائی دا مولا دا آبے دا پارا چاہی نو دا خرازم پل حج دا اور دے خاطر باندے رازم مولیو خدا کا خدای چاہتا ہو بخل دا عبادت قبول کا ادوے و خبر دا چو ہم پورے کے چاہتا دا مسئلی ضرورت بھی ہو خدای توفیق راکنو مسئلہ مورت صحیح کلا دا اللہ حج صحیح شب نو کې دې چې له پاس صحیح باندې موږ خدای یو بخي خدای راکو نو وړاندې دا مرګ ورته لومې دا واځه کوم هغه چې ما مرګ دې یو پتا او ما کوم چې اپ دې باندې راغلي ما نه پېژنم هغه ما کې جن میګن سره کپنا پر خپل قانون کې اشتغال زه خپل حق در باندې نو بیا جار تراش نو کله مشکل پیدا شي نو چې مشکل پیدا شي لکه دا ریل لاین جوړو نو کنسټرکشن کې دمو مزدلفه کې ځای بس سڑک مانے پولیس نہ پری خودے دا سڑک نہ آخوا دے پچھر تلا وہ داڑے زائے ہم نو خدا ہے اس نو سمار گل تا وچھر تا زائے ملاو شد دا ناس دے نو پکے کی ناس دے سو اللہ وڑو لوئے تکلیف ہو بیجی سو نمہ ہوتے میں بس ولاڑی ہو دانے سپلے چی تیر سی نیم شپا نو بیا به دایمه سلاسه مذهب باندې تاسو له فتوا درکړو چې دا کوم ولاړ دی هغه ناستو وی چې مونږ بس چل کړو مینه تاسو ویلې ویل ته سره څنډه شي مې سملای منه راست ځای وګاړه کړه دا ناست خو بیا هم کې دی شي ویل په دې تامه دې مګر مامه دې به تاسو ناس راغلی دا مې د فات د پاره فتوا ده تا اجتماعي فتوا نه ده مې مو د کاکا کو په روډای ال خروج د بلاک کو کې سمي نو مې دا د ما په نی فرمت الله له دا د مسلک په اساس باندې اوس موږ د پاره امکان نشته چې تر سار مانځو پورې پاتې پورې لا وسو تر سار مانځو پورې ولاړ او بیا موږ په کوم ځای کې نو مې هر چې تاسو وې نو تاسو باندې شي خپل بابا تا ابو په مای دا نو ډری بابا ګان دې بات او چې موږ نن تاسو سره یو ما کتاب به تاسو د پدې انداز باندې لیکل دي حج او عمره عین مې اربع کې نزدې مزای به بابا دې لیکل دي مې دا یو خدا چې څوک ما سره الته کم خلق راځي یا دا مال ابو نو څومره خلق راځي او حنفیان دي ټول ایک یو شوافی دی ایک موالک دی ایک سوی سوی بلکه کله زو درس کې مې سره مسخره وکړه مسخره سره وکړه یو افریقی ولا نه د مراکش نه زه هغه توایم باندې څنګه شوی وای هغه موالک دی نو ملک رسول الله علیه وسلم وایي دی نو زه ورته وایم باندې څنګه شوی یو بل مرګره د انډونیشیا ولا دی نو هغه ته وایم څنګه شوی وای په دې نږدې حنفیت معنا پر مسلک باندې وټی ملاړي زه خو مې کوتا هی نه کوم زه خو تاسو ستاسو مسلک هم چې مستدل دالې او تا باندې لازم ده چې د خپل امام تقلید وکړي تا باندې لازم ده چې د خپل امام تقلید وکړي لکه ما خو زور اور خلک ته ور ماره ور بس قیامت پر باندې جګړه جوړه امام مالک سره وسو جنگ دي امام شافعي ته وسو جنگ دي ډېر پاو ور خلک ته ډرون لري امو تر مونږ اج مې کوله تاسو ته یو صحیح ده ای خو سره ای سره ډرون دی پاور فل خلک دی نو ما ورته مې ته خپل مسلک باندې ټیم ولاړې او ثوا خپل مسلک باندې ټیم ولاړې بهر ته دی اج مې کوم تاسو ته مطلب چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت خط لیکو چې محمد رسول الله الی معاذ ابن جبل یعزی فی ابن اللومات اما بعد فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ دَدِينَ بَعْد وَيَزْتَا تَدَا اللَّهَ تَعْرِيف وَيَوَا چِلَا غَنَ بَغِيْر بَلْ مَحْبُوط نِشْتَا بَلْ حَاكِم مُتَصَرِّف نِشْتَا یہاں دے پیغمبر کار داو چند بڑھوں بے پہر خبر کے دیو مسلمان عقیدہ مضبوط ہو اور عقیدہ چی مضبوط ہے بس بیا دا محور دی چې په دې سوره زور کې دا د پسې ماتي دي نه د دې دایره نه بو موږ اسپیته مرکز نشته چې مرکز نشته د ټول خلک بستر ټول خلک ګډ وډ دي شیخ وګو دې دې پرم کې دې شي واګه نه مري بس باندې راځي شو دا دا تا چور ما په خوا هو کان پټه خلک اسپیتا چور ټانګې دا زمانہ بعد د تر کی شي ودا چې استاد مولا هم کان پټه شي و محمد رسول الله الی معاذ ابن جبل یعزیف ابن لوماتا اما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو زتات دعا خدای تعریف ویما الذي لا إله إلا هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه خبر بغور ہے خبر کی بچی لوگوں دل چا ان سخت شوا لون بے بے تا خبر اور صحیح کولا کچا تا بے پر طرف تا خبر کولا لون بے بے عقیدہ اور مستحکم کولا حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی جد بحرین نا رتی آلا خبرمی جد بحرین نا رتی آلا خبرمی سو دا بحرین فاتح سو دے حضرت علی رضی اللہ تعالی رتی آلا خبرمی دے دا حضور زمانہ کم دا غزائی عامل دے دل صبح دا حضرت ابو بکر دور کم دا غزائی عامل دے حضرت عمر دور کم دا غزائی عامل دے دا علاقہ فتح کرا دا نور و انوار و سرا سرا سلور نیم شلی زر دینار نوے ہزار دینار دینار د سرو جوړي یو دینار کم از کم یو تولی نوے ہزار دینار دا ورته معنی کې میرا او شغنی مګر دا حضور السلام باندې یو ډېر ډېر لګي درې د سرو دو ما ذکر مونږ یو کو مې منادی کوي چې خلک راشي چې دا مال به تقسیم کړي خلک راتل یو ماشوم جنای دا غینه مند روبیه او دا دا دو مشهور نوجوانانو چې بدر کې ابو جهل جهنم رسی کړ معاذ دا د معاذ لور ده روبیه بنت معاذ بن عفراء نو دا روبیه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رب سره پر وې زما کاکا وی چې تری بادرنګ شوی دی دړو بنې ګل دې ټوکرای کې ور ساتول وی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دعا وکړه په تاسو اوس خو خلک یې خو البته لګ لګ خواله به نه یټو خلک اقدار او اخلاق کمزوري کیږي کای په خپل تاسو مو په پټی کې تاسو سټیو شو نړو مې ګل کوم ته جمعه کې امام لوړ اوس تاسو امام ته ګورئ چې درا د سره مربیع بنت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ هغه وی کا کامرا تا تری بادرن په یو ټوکرای کې واچو وېدا جمعه په اوس نبی علیہ السلام بلاستی چې دوار بیا هغه راوړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام په ټوکرای نه آغا لړکل ای مخه ته رسول ډیرې لګیدلو نو وی درې سره حضور علیہ السلام داسې کوټی کې مالې ټوکرای کې په تو سور دینار سو ته وی سره ولا جوړي وی ما ته را یو سا کوړ وی چې ډېر په خوشاله را وی ما ورته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالا دور سر زر راکړ دا چې سخی دنیا لري ته دې دا سخی بندا دنیا ته کتلې حضرت عائشہ فرمایي رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم شروع ما خام نوزش ما سره په نبی علیہ السلام کور دراغه وی ماته عائشه حل په دار شه اولیو کټ وی کور کې څه شي کوي د خوراک د پاره مار د خوراک راکا وی ماته یا رسول الله ما انتظار کو چې تاسو به یو دینار کور تراري نو بابا بازار کې خاص څه سبزی وغه او ګرو هغه په حق تاسو په خوراک کوي خو تاسو چې اټول تقسیم تاسو ورته سم هغه تقسیم کړ یا هغه ورکړ اوس دا د ورکړ لفظ د پخې اغینی په حواله باندې مناسب لفظ نه و نبی علیہ السلام فوراً دا غی اصلاح وکړه وی عائشه انما انا قاسم والله یعطی ما صرف تقسیم کړی دی ورکړه الله کوي دا خلق الله ورکړ ما صرف څوک هر ځای شوې زما د عقیدې اصلاح وکړه چې ورکړه الله به ما صرف تقسیم وکړو وی بیا ما ته وویل چې څه شته وی ما ورته چې ما فتارې د مسمدین سوای د دوو تورو شوي نه بل نور هیڅ نشته نه تورې که جوړې دي او ورسره اوږده دي چونکې د اوبو رنګ نشته نو دې وجې عرب تقریبا ورته اسودین وي وی اسودین وی ما ته چې اوس درې کجورې راکړه یو ګیلاس اوبه راکړه وی هغه درې کجورې وخوړې ګیلاس اوبه ورپسې وڅښلې الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين عزيزا فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو فان اموالنا واهلينا وانفسنا واولادنا من مواهب الله عز وجل الحميه کینس بس ما یز دوما خامخه زکه د پیغمبر د تعزیت د بل خط تعزیت ایش صلی الله علیه وسلم و فین اقوال را زنگ اموال و علینا زنگ کور و اولادنا زنگ اولادنا و انفسنا حتا چې زمون خپل ځان و دې کې هیڅ شی زمون نه دی که زمون دی نو که زمون وې نو بیا چې دې ځان د لاس کټ کولې دا جرم نو دا جرم دې کړو که سړی ځان در بلا ضرورت ګوته کټ کوي خدای ورته پوښتنه کوي که نه ځکه چې دا لاس او ګوته د ده نه دا د الله ده او الله په دغه ځای باندې فټ کړې ده چې سطبي ضرورت یې نشته نو تا ولې دا ګټه کړې ده د دې وجې نه خودکوشي په شریعت کې حرام صحیح ناظر صاحب فإن أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا زمونگ زان زمون مال زمونگ أولاد أو زمونگ كور أو بال بچي أهل وعيال من موارد الله عز وجل الهنيئة دادا الله دادا هبات مواهب جمع دا موهبه جمع دا موهبه من موارد الله عز وجل الهنيئة لك سوك جاء تحفة ورقية دا زمان زان مالا الله تحفة ورقية دا زمان أولاد مالا الله تحفة ورقية دا زمان مال مالا الله تحفة ورقية يورو پايدا لستا كشن دا تقسيم زان يوجد شئ وجه سون دين لستان دي دا الله تحفة ورقية من موارد الله عز وجل الهنيئة وموارد المستودعه دا د الله امانت د ستا اختیار کې ده د ستا نه امانت ستا وی کده د الله وی ملکیت دا وی ته خو صرف د محافظ کسټوډي نه نه البته چې هغه مالک در د څومره نه میټوخی چې تر دوره حدا پورې تل دې نه فائدہ واستے شي نو دی اغسطے شی سا اغسطے شی خدا علا چه بدلہ کی جسا پیسی دی برکتی کنیدہ بیادا رہن صورت واخلی انتفاع پا مرمونہ بانے پا انتفاع تا فقہاو وایا حرام دا انتفاع پا مرمونہ بانے وایا وایا پا انتفاع تا فقہاو حرام دا بازے حنفی علماء اغای وای چې جون کې مسله ډیره صریحه په نس کې نظر مکرو تحریمی ده بدا الحنفیه دا اغوی دو اصول خو دا دی په حکم شرعی سفرک تلا دی مکرو تحریمی دا دور ایمو پنی بار مکرو تحریمی نیش دی ای خصو بی ای خصو بی حرام بی جنی نی ایم ای حنفیه اغای وای حرام با عظیم فکی وای لوکم دی داسی نس کې کمزوری ده نو دا حرام ده خودونه دی خو حرام ده صحیح شو؟ صحیح ده دا حرام ده انتی مهم برونه دا سبحانه در بوله اگه کوئی ده تیز وای اگه اندر بوله اگه کوئی کنه کوئی دا بولیان در بیڑا بر کنجا سول ده تاو که کوئی کوئی دا دا معاشره تبایو بر باتی ده دا سا بیع الوفا و بیع العینا حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیع العینۃ متعلق خصوصیت سره وی دا قیامت په عالم کې یو علامه ده قیامت عالم کې یو علامه ده تاسو صرف د علامه کارې زونی د نظریې ضرورت دا دی هغه یو کیس کې فتوا ورکړي او خلکو ته د خیر به راي ورکړه خبر دې کړه اوس د نظریې ضرورت ده په یو موقع باندې یو شی لکه یو سړی ډاکټرانو بوډوي چې د دې سړي د دې بیمارۍ علاج سوای د انګور نه جوړو شرابو نه په بل شی کې نشته نو بیا د دې انډیویجوال لپاره موږ فتوا ورکړو چې که دا د بورډ خبره دا حتمي وي نو ته له ورکې هغه یو ګیلاس چې خو چې څنګه دې ټیک شي نو شراب بیا واپس په خپل فورمت ته راشي خبره دې کړاله اوس دې معنا دا نه ده چې یسو کوم بل هیڅ پرځای اوس کې وبوتل موږ بیا کاروبار کوو د محترم ورونو د خدای خاطر وکړئ د آخرت یره ځان ته مقدم کړئ دا دنیا مقصد اولی مه ګرځوئ دنیا چې کله مقصد اولی نو ګرځي په دې کې یوازې د دیندارۍ نه د سړیتوب او د انسانیت جنازه وشي عزیزان نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې دا د الله عبادت او قوارین مستودعه او دا عاریه ده انګلیسي کې ورته وایي قانون کې ورته وایي بارو بی او ډبل آر او ډبلیو بارو اوس په پتن کې خلک بارو کول کې کله کې زما یاد دي دا موږ ټول خلک غریبانه تاسو بارو ټول د وخت مال دارو سورہ کومو دې سوابای کې پاخه تری سپین ګرو په ورکو ټوالی کې د شمار یو څو ګور ټول خاطر کې اوسېدو کنه اوسې راځي خو سره ده د سورہ خلقو با جامې وی نه وی مګ سره چرته وردل چې مطلب گاونډي له کور اسلام سره جوړ راکې موږ وعده وسو صحیح د پلان کی سپلای راکې موږ وعده وسو نه چاچا اوس بل چا اوس دې ته وو زیات نه بل وعده وسو تا په کور جامې دې وی تر موږ کورې نو خو سره ډیلای کې جوړ هغه زمانه کې خلقو کې اخلاق او اقدار چیرې چې اداسې کوم کو چې دې کو سړیې څه کړم ملما زمای عادت تر اوسه پولیس کې راځم ته نو ته مې مار را ده کله کله کې چې وسېدو صحیح نو اوس نو ته بیا ورته د بل خاطر شي یا لګي پرتی وي ورته په دوه ځبې مې مار را شي بیا او ته ډوره جوړ او کله هم دا څو کړل او کله نو تر بل تا ما شو مان کو چې ته پلان کې ته ته تاسو ګډوډه باندې شي کنه وکړو ته ګړې ته مې مار را ده خلک په دې خوشاله ځکه سړی تو انسانیت او اخلاقیات او اقدار او معاشرت اللہ بس کا شکایت کی چہ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت اس ٹیکنالوجی دور میں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات داو سرمایہ داران نظام دور دے کیپیٹلزم او سیکیولرزم دا چې دواړه یو ځای شي نو دا هغه کې دوه ته شي دې کې ګر انسانیت نه پاتې دې کې بل اخلاق او د اقدار ځای دی الته خو بیا ته د سرو په تله باندې تلل کې اخر ته چې مالدار سره ناستې نو ځان درته ډېر لیندش پیندې ښکاري که ما پر شپېره سره چې ناستې چمالدا مونږ خام دی دا وته راړو چې څه بزرګان یې جدا وه طالب یې فلان دی دا راړو صحیح مونږ هم لکه څه بیا فلان دی دا راړو یا چې چا د حیثیت ټیک دا لکه څه بزال په محترم دی خان را ځان نو خو ته له ځان جد کې چې زما خبره کو په کومه اراده باندې کو ذکر د دې معنا دا ده چې ستا دا انفریریټی کمپلیکس دی تدا ایکسپریس کول واړه جزارو سلیم او چې د خان سره ګرمه دی وایي سره شوی دا په تر په ځان په پرې تصویر کې عزیزان ځان قبول کړي او ځان مو پیجنې یا خیر د معاذ الرازی دا د محدث دی تابعی عالم دی هغه وایي د انسانیت تباہی دار چې څوک ځان نه پیجنې انسانیت تباہی دار چې څوک ځان نه پیجنې من عرف نفسا فقد عرف ربا چا جزان و بیجند نفس کو ہے مو پاسی عرف گوار انگو پیغمبر علیہ السلام فرمائی خدای خاتل ہو گئی تو خدای خاتل ہو گئی یو عالم چی باقی در حدیث اجازت تش مستند محدث ننی ہے مستی غدم حل کشتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام فرمائی علیہ السلام تسا خبر ایک پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستا کوم چې اند رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره چې دوی پیغمبر علیه السلام فرمایي حضرت انس ته ډایرس ته گئی حضرت انس وای ډایرس ته گئی خو چې پیغمبر خبر روایت کوي هغه وایي چې د زور فیر کې فرق دی راغلی فورن او کسی وایو کما قال دا سنت انس ته او کما قال چې اصل ده دا انس ته او کما قال یا د حضرت پیغمبر علیه السلام ویلي دي او څنګه چې زمانه زور فیر کې خطایش دا خوف خدا چې ته پیغمبر دا علی صلوات و سلام به یو داسې اعراب نسبت مو شي چې هغه نه به استعمال کړي او ما په کرام کې استعمال کړي حالانکه معنا کې څه فرق نه راځي ناظر یحیی بن معاذ الرازی رحمت الله علیه دا له قول دی لکه دې صوفی و دی وې من حرف نفسا فقط حرف ربا چې ځان پیژن یعنی دا ځان پیژن دل دا پرائمری مډل های سکول اسوسییټ بچتر او ماستر دی هغه یوستای کې داخلي د بارا چې کوم ځای کې د الله د پیژندګلو درس کیږي نو چې سو پورې دا د ټول کورسونو نه پاتې کیږي د ځان پیژندګلې نو ته ولا دروسه ته داخلي ستې کم نه رسېږي دا نه فارم د لګیدل نه کا دا فارم په دغه اړه د کوم ځلو به ځان ته پیژنې نو موږ ځان پیژنې زیم دورا خدا و میتنه زو دور ہے دی مانا دا شک مازان دا پی جانتا دی دی مانا دا چی مازان نا دا پی یعنی هر یو سرے دی تا تیار دا چی زان امان جی بزد آئیو دیشتی نا آوی سا پیند دیشتی نمو گر تو زان کچ کرا نبی ایسا بی تو بی خودو شی چکا چی یو دیشتی ناو پیند زکی سنگا دیو جنہ قرآن کریم فرمائی چیو و آلم بکرم اذ انشاكم من الارض واذ انتم جنه في بطون امهاتكم لا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله تعالى فرمائے هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض الله تعالى فرمائے زتا سو شور پہ جنا دکنا دا جوړ دا و چې دا شربړی دا و نه پېنه دې تو روکوټ باندې ماشي نه صحیح اوس دې کله پیدا شو او نو لا باندې پېنه صحیح دې باندې بار راو ته مې نه مې د کوړ نه دې هغه باندې پېنه چې ماشي مو کړې ته هغه دې الله تعالی او بخي الله دې باندې پر رحمت کی نو وې دې تاسو پېنه نه په تم خپل دا باندې دې نو ما ورته باندې ته څه صاحب هر وخت باندې پېنه نازیزار الله دې غریب رحمت کې الله تعالی دې عالیه ورکی واقعي ډېر مزل خفو هر سړی چې دی ګناه او بیا ته په ما د عبادت اوسو دا چې ور سره ملایې دم ما یقینا ست د ډېر دی خو ما دا ست په چې کوم د جوان مردې مظاهره کړل دا حالانکه کله هغه هیڅ تسبیح ور ته چا کړي نو چا بدا تصور نشو کولی دې په تور کې ورته باندې صحیح بلکه سو خدا وړه چې حکومت هغه ته ولې جوړ اتم اور کی کوم شي چې سویلین ایوان ورګې دې شي چې هغه دې او زموږه عجیب ونه کې دې ته چې اپروچ دې جاني الله تعالی دې بل ملک رحمي دي الله دې بل ملک رحمي دي الله دې بل ملک رحمي دي عزیزان ما الله فرمایي جو عالم بكم اذا شاكم من الارض الله تعالى ويذتا سو خبر لنا هو عالم بكم زبتا سو عالم يم هو اعلم تعلم مصيبه الاسم تفصيل ده جزتا سو خبر لنا هو عالم بكم اذا انشاكم من الارض خدای وي د پرونه د پرونه نه بيجان یا چې تکره نه پیدا شوه دا یې نه پیژنم زستا سو اوریجن او اصل او خمیر پیژنم کرا چې کرا دا ادم خطا دا خپل شو دا خطا دا ولګل شو او دا تک تور وا له بوی گئی سب بوی گئی نو موږ ورته وایو چې سمیل سپلی ان سټیکی بلیک مډ لایک دیتا تو پیک مایر لکه دندل او بختا بختا کله جوړی چې چوب کم زړه ډیر جمش ډیر وخت جمش انا کوه تر لاکشي هغه زې ټول خدمي هغه زې ټول خدمي په خوا به خلق د زګو وړو جنو ګو دا ټول خدمي په دندل کې راځي په دې مو د خټو دا دیوال زبردست لپای وکړه دا وی خو په ټول خو جوړ کې بشوي ته د سپینا بشوا او هغه ټول الله چې بل ست داس او صحاب دې بده ته ته کوم خبره شی و نه الله وی چې د ادم د قد خلق د انسان من صلصال کل فخار او حمام الماء من صلصال من حمائم مسنون چې الله وی دا د حمائم مسنون نه او سم نه سنو په معنا د سیرینه کېدو په معنا د زره زره دو صنعای اسمهو تا پو مانا دا بدبوینا کیدو چی دا بدبوینا توری خانجی نمی آدم علیہ السلام پیدا وچی خدای غواری د تومره بدبوې ټول خبرې څومره خوري انسانان پیدا کړی دي دا الله دې نو فرمایي و اعلم بكم اذا انشاكم من الارض چګل تاسو اصل او اوریجن الله تعالی پیدا کړ دې ادم د تور خطنا و اذا انتم اجلتم في بطون امهاتكم دا استاسو اصل دې استاسو او هر چې تاسو نسل د هر فرد فر نو خدای وایي چې کله دوه او به یو ځای شي او د دینه فیتس جوړ شي ا جننه جمع د جنین ده او جنین ته د طب او د میډیکل په ژبه کې څه وایي فیتس چې کله ته فیتس وي ساده کې نه وا او زه یو ډاکټر باندې وا نو څه کوا او نو مګر کې وځي شو یو ډاکټر باندې وا خدای وایي دا هغه نه دی چې لکه یو لکه دې له شروع شي فلا تزكوا انفسكم لهذا دوه دامه مکوا موږ خدای ته ځان خبر چې ته موږ په یوه زبیا داسې زبیا شه سه د الله علی قران ورته شم څو بشر شه سه الله علی رسول شه قران نابو دا ځای ذکر کون ان وی ان ربکم الاعلى فرعون ورته وی چې زستا سو لوی حاکم یو ادمه معنا چې زستا سو لوی رب یو اری ګورن وی دې دې تلوي ځان ته رب وي وی دې تل ځان ته رب وي ان وی په دې په دې تخت چې ناز شوي ادا تاج دې په سر دې ادا ادا فوج درته ولاړ دې ادا ادا عساکر درته ولاړ دي ادا مسلح خلق درته ولاړ دي نو تر دې حد پورې کو سم مناسبت باندې جوړيږي او دې تل چې کدي باتوم تر سره دا ور کې مګام خدای نمانا دا چتر داوڑیو کی اس پر دیبل کے پیت دیا سر دا دے دربان راشی پس بیا دے شیم دی او دوئی ما ناجیبا خبر آتا دا اس پر ساکران دی داوڑی کرو دو گھر دیو ران دی عزیزان و عاجزی و توازو دا دے انسان کمان دی زان کی عاجزی پیدا کا یعنی سوریم پا حقیقت چی یو گوتا داگی نکا بتاوا کوا یعنی یہ یو لیش تو وہ داری نتے ہو انچ کا میں نو جون پا دے آسان کی رہی گی سبا جی جون پا دے آسان اور جی یو لیش اور داری نتے یو ہی چون چاہ پتا ہو اکڑا نو یا بسٹ داری دا سکے نو کو پشی ایا وہ کو پچ جون دے گی نو بیلے پا دے اوپر سی گی نو دا دوڑا کھانا پکا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِلَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ ولن تبلغ الجبال طولا شیف سے عبد اللہ علیہ دل میں چھتی مرحن کا پتی شیف سے تحقیق ہو کہ وی دو لفظان کا تعالی قرآن کریم کی وی یو فرح یو مرح انوی فرح آبا تکبر دے اچھ بچے با باندی سڑے کئی خبروں کی داڑے کئی اوی مرح دا آبا تکبر دے چھ حرکات دا سکے چھ غین پتہ لگی چھ دا کو نواز دے نما دیو اس دا مرح مانا دا تور مان پاچ پاس دیو رہا ویل وی مرگی یا دوی دا صحیح پلے دا بختو تا جو میں نکی کی حضر شیخ قرآن رحمت اللہ حیالی ناظرزا آس میں پوستا دا دیر پاکان خلق ہو دا مشران علماء دا دیر پاکان خلق ہو عزیزا نو آس میں کو رب داس خدمت کی چی فلا تزکو انفسکم و آلو بمن اتقا اللہ تعالیٰ فرمائے سوچ سدے اگا اللہ تا پتہ دا وزی جی سیم خدای تا پتہ رکھنا سن چی خدای ما پیجنی زب اکبر ازان دا سنے پیجنا زب اکبر ازان دا سنے پیجنا نو نبی علیہ السلام و معالی جبل کرلی کر چی و آوار مستو دا اللہ تعالیٰ دا شیطا تہی بکڑے لے وہ جو سوکتا لے حدیر راوی توفر راوی یہ دلی کا مستعمل کیا چھی نو فورت پہ نمبر علیہ السلام استدراک ہوگا دے تفسیر سر استدراک ہوگا لیکن نظر آنا دے عادت سر استدراک ہوگا چیلے کتا کو رہا آگا ہے بنا جتے مالک شبرے نز زوی مالک نہ د لور مالک نہ د مال مالک نہ د کور مالک نہ د زمکی مالک نہ د موټر مالک نہ د پرزان مالک و عواری مستقبل ته د دې امیر ترستی سجه ٹرسٹی اور ٹرسٹی مالک ورتنی ویلی چت داشے تطور حد زان دے بارے استعمال ہونی سی نما تاس تو وچ اس تے ٹیکنالوجی دو دے نہ تے بارو او دا عاری تصور ختم کی لے مون کہ تاس ٹول معمولی زمیندار خلق کیو نہ مون پر تے بورو اڑو دا پارا دے سڑے چلو دا پارے او نہ خرف تے کنا وای او جی پلے یو با مات والا دے یو بل یو با استعمال ہونا کنا معاشرت کی خلق کوئی ٹیکنالوجی معلومات رکھ میں دا بلا نور کرا دی گی اللہ اللہ کوا جسو پوری دا معشوم سے دنے جو کرے اس ٹیکنالوجی اتلا کی سمجھا دے سی وائے تب بل گیٹ تبیلے سے بس کا سافٹ ویئر تب مار زکر بھر کرے یہ فیس بک لکھ لبان کر وائے تو گوگل موڑی سے تبیلے سے بس نہ بان کر خبرم سے انجلازی کہتے رہا دی اس تک پر معشوم سرار دائے پتیار گوٹ کے خواناس میں چندے پدیشے کے سک رہی ندل اب ذہن جو رہے نکہ ذہن جو شو در بدا جوی بخا مخناس دے سر اس در شے لگے دلے دے عزیزانو دادا آخ دے گوگل اب شوے دے فاللہ تعالیٰ اب یا ندار رحم کرے پاور گرتو میں زمان کی سکمات نشتا خودے داکون در سونا دادر سے حدیث ادر سے قرآن ادر سے فقہ اصول فقہ میراث بیانات ہر دا دے ایڈٹ کئی شپار ہو سر لگے ایڈٹ کئی ہے اور پدا گوگل بانے ہو یوٹیوب بانے ہو مختلف شئیوں بانے پدی ہے وہاں چاہیے اور بلکہ دوی ہو سسٹم دا جو رکڑا ہے چاہتا سنگ دس شروع شی یا ایون کا زمان برا کے چاہتا تب اور بانے بیان شروع کر تو بس دوی ہو سسٹم دا سے دیوالا رکڑا ہے بس سسٹم دے عام کی نوٹو دو دنیا کیا بیان ہو جاتی ہے تو سلطان لوگتا ہے بس ایک فوراں ہوتا کی لیکن چاہتا ہے بی فرش ہوتا چی بی آران ایر منگا ہوا کی نو دو ہوا کے لیے دو خبر سر بلائے تو بس اللہ چاہ ہوا آواز روان دے ہوا کے نو بس آم مرگن چی بس آم کوئی آسٹریلیا کی جاپان کی لندن کی عرب کی فلا فلا میں جانتا آن بس کی نو نو مطلب بنو آج میں کوئی داس خدمت کی خدا اللہ تعالی یعنی او میرا مالی ماں سر کرے دا الحمدللہ سمم الحمدللہ سمم او دو تمائے بچے بائی دارے دور روے صدقائی جاری یہ دا کچھ آدھے دو مسلیم یاد گڑی او اصلاح اوشوا بس دو بخانے لبارا کافی دا نموترم بڑھو آج میں کورس داس خدمت کی وغواری المستودقا چتا دا سے عاری دی لگا بخواز امیدارے او بلن بخرات رنگ ترنگ رائے لط لور رمبے بلچے کتالا گنترے کولنگ اس مدی دور میں سلطہ نے منہ مکی جائے رتے نے ٹکنالوجی وانے تپو سکا ورطا ہے لط ستا ہوئی نازیزانو عرض میں کو ماتے گورے عرض میں کو استاس خدمت کی چی وغواری المستودقا یا لکه څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړو چې د واده د پاره مو د یو بل نه جامې غوښتې صادر به مو غوښته سپلای به مو غوښتې که نه به غوښتې دا عاریه وه هغه به ستا شو که نه استعمال به دې کړي نو چې واپس به راغلې بیا به دې څه کړو بیا به دې واپس کړي عزیزانو اوس که د هغوی به په دې مز کې ضرورت راغې سړې ته نہ اگے چرا تا او دریو رو پر راست تے زمون خور کم لگا پیدا شو متا وسے کار دے پاسے کو دا پوچھ مون بھی بیا دے دا بچا نہ وہ وار اس عزیز دا طور اس تے خدا تا سارا بطور عالیہ او امانت کو دی نہ مالک تے چسو واپس نہیں نوابے نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل لزین کی داس خبر کی فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلِينَا وَأَوْلَادَنَا مِنْ مَوَائِبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهَنِيئَةِ وَمَوَارِئِ الْمُسْتَوْدَبَةِ يُمَتَّعُ بِهَا إِلَى أَجَلٍ مَّعْدُودٍ وَيَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَّعْلُومٍ فَدِي طُولُ شَيْءٍ بَالِغٍ تَيُّ خَاص وَقْتُهُ جُسُمَتْ اللَّهُ فَيْسَرَنَا اللہ دا وڈرا گئی واپس ایک لپا مقرر ہوا موسیٰ وقت تفسیروں پر بڑی خاص کیس وَإِنَّ اِبْنَكَ رَسْتَا بَچِي وَإِنَّ اِبْنَكَ مِن مَوَائِبِ اللَّهِ غَزَّ وَجَلَّا الْحَنِيئَ سْتَادَا بَچِيم تَ اللَّهِ وَطُوفُ وَتَعْلِ دَكْرِوَا وَعَوَارِ الْمُسْتَوْدَبَا تَعْدَى اللَّهِ تَعْلَى مختلف اوقات اس پر رشک پہ برابر کرے خوشحال ہوئی متا کبھی فی غبطت و سرور قبضہ مل کٹے جل کبیر او داد اللہ سے اوچے اللہ وا مغفور تا چ بچارا خرلا اس دا اگ واپس اس دا نتبے شکر گزار کہ ہا شکر گزار تبے شکر گزار اس کا خرابا دا او تا استعمال کروا یعنی پوری دل جوڑے لیوی تا پہلے اتوائیتا ناجل کر کی سڑیا پور کے سوٹو ڈیر بوئی شو روکڑے ہوئے موکو خواہ خواہ سکڑے گا نہیں میلے کی بازو دی سوگے میلے کی بل آخرو خوص دا خوش دیتا را رکھ دیتا را ڈیر جن تکی یا انتبہ شکر گزار گئی زکا مال پر آخو او دل تا خدای مسئلہ کب شاب دا وردے وہ فرمائے پورا دا مال دا خدای دے تا پہ فائدہ ہوا بستا خوشحال پیشوی رشک و سیادی نہیں پر برابر ہوا او چی اللہ دا خپل شی واپس کنا اجر ابتا لگا او دا خبال قیامت پورا بانی دا بادر دا پتہ لگی دا بادر کور وانا دا حامد مور دا پتہ لگی چی دا خدا خپل امانت واپس واپس دا پتہ سیندار تو جسور اجر ابتا اللہ تعالیٰ ہوئے کئی قبضہو من کتیجر کبیر ولا یحبت من کجزہو کشیعن وردی بھی دیر چھ بسوری بنے ہوئے کنی اخپل اجر او اخپل بدلی کی وجہ کمی راشی دا مزار سر کیا دیکھے اس پاتر شوئی ہو دا لال بادر یقین ہے چھو اس ماں سر بیدا و شنوی شرد صحیح بلکہ ماں مسترو کے وقت کرا لیے زمان اور سر زمان خفا شرد صحیح دا رقض قلبی دا فکری شہر ہے نبی علیہ السلام وہ سنا اخپل بچی حضرت ابراہیم سے شرد عبد الرحمن ابن عوض فردوی و انت یا رسول اللہ ننہ ہم یا عشق نچے لاسل جہت المقید نورتاو دے گا نورتاو چی سید ابراہیم تاپا سید ابراہیم کیا نام سردار چڑھے گا حضور علیہ السلام دے رہے نو میں آج تو وفات ہو اور دا سورہ عمر کے نبی علیہ السلام پیدا ہو ایک سب سال عمر ہے سورہ بوڑا والی نبی علیہ السلام سے نازی پس روا مستر کو نگو خیر والے لی عبد الرحمن ابن عوف ویزور سردس لک پلک شاعت روانو نیماؤں کو تجھے نبی علیہ السلام سترگو رکھو خی روانی دی نیزد اللہ یہ قدم روان دو شم ویماؤں دے و انتا یا رسول اللہ دا عدب دو وجیدہ انوی جی توم جاری ویتا سو ہوں بس نور خبری خوڑا تا احترام جی تا سو ہوں حضور علیہ السلام پوچھے دس مقصد تا سو ہوں یعنی تا سو ہوں نائے خوڑے تا دو مقصد نو یعنی تا سو ہوں جاری نبی علیہ السلام ورتوی عبد الرحمن القلب يحزن بعضی امور داسی جی بے اختیار ہے بزرگ فکی جی والعین تدمع سترگ ورسر عبر ویئی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ستا کو جدا والی ابراہیم ہم گڑھے رو دلتی بے خفے ناظرہ وَدَيْ وَلَا يَحْبَتْ مِلْكَ جَزَوْ كَشِئًا بعضی امور داسی جی بے اختیار ہے بزرخ فکی جی والعین تدمع سترگ ورسر عبر ویئی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ستا په جداوالي ابراهيم هم ډېرو تر دې ډېر خفه دي ناظرین ورته ولا يحبط ملك جزاؤك شيئا وستا دا چغې ستا هاي پکار دا ستا په اجر او په دې جزا کې سکنه راولي وما هو قائم فكان قد وما هو قائم د نور اسلام د عربی لري ټیک ټاک ورته کنه ورته کان قد باندې ورته مغز کپایي کې پس کې بشر جامي سر جامي کې مغز کپایي کې کان قد والا کوئی شي د عبد الحکیم نه ورته پوس کې چل نه پوس کې عبد الحکیم نه ورته پوس کې بجوري نه ورته پوس کې د افندی نه ورته پوس کې د عبد الغفور ګور نه ورته پوس کې د مولا وین نه ورته پوس کې مجھے یہ ٹول نہ تپوسو کہ یہ کان پت پوشی پھر عمر اسلام در ٹول نو گئی تا جم نے استعمال کرا زکر خبر ہے القائی ہوا حضور اسلام خبر ہے کوئی سے القائی بھی ویو ما ہوا کائن فکان قد اگر کوئی قد کو حرف دے دے مانے کانا داخل شو جدا تا مدے کدا نا قصہ دے ادے وہ فیل مانے داخل دے ادے پدا حرف دے مقص کر مقص کر مقص کر زبو گروستار کتے کافیے بیلا کہ نارو وی کې سمبټ خو یاد ورته چې دې تاریخ سمبټ نا به یاد فین کړی خو نا کچې دا وویل شو نو موږ ورته دا وایو دای قالو دای دا به نشي کولې لئن انا بولو ځکه موږ جواب نو چې غیر په لاره دې ترې شو وی سړی نه سو دای دې راز کې نه چا په دې تو سمبټ ګډا ویسه غوا مست دې نو دې به مال مخ راځه به چې دا یاد کړی دای لم دې سایه دې دا علم دی دا علم شاکونه دی نو اوس په خدای علم دی رسان دی صحیح پس پک کاله کې سړی مولا سي پراو دي بیا به یو کال کې مفتی جوړ شي داسې سر ته ونی سي سر کې چا پیرن وای ته ور ته توس مفتی ازاګي صحیح او بیا اوس په تاسو جامعۃ البنات باندې نو ماته چاري جامعۃ البنات سم آی دی دیو دا څه ځای کوم چاته وو جامعۃ البنات نیل جامع پر بنا سپای او اتفاق دا چې هغه په دې کې سي دري ور دینه کوي ویل جامع پر بنا سپای دره ما ماته خو یو فائدہ نیل دا سي ایمیډیټ او فوري معلومه ده چې مودمن سي په ودونو کې خود کوي شي ما په دې سي په خود ته حاندلې ما دا فائدہ ویډیو او فوري دا نور په انشاء الله راځو ګورو ویډیو کې نه وایې ما نور ورته ګورو بعد دې خاص به کوس تاسو خدمت کې جو ما هو کائن فکان القد سچ کی دن کی او اوس سارا پتو کی ترجمه سر جس اوس دای چې سکای نو تور نارا چې بلاستې نشي سم ما هو کائن فکان القد والسلام تر نبی علیہ السلام خطو د خپل ډیر خوب صحابی دا د زوی په تعزیت باندې کولی کړ بس په ساده ترجمه دا آیات نو کوم چې کوم ویلو چې الله فرمایا ایها الذین آمنو او ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة چې تکلیف در باندې راشي مشکل در باندې راشي په تو کار ځان کلک کا د صبر معنا څه ځان کلک کا ژوند عبارت د دې نه دی ژوند زموږ کې یو تر کار بابا اوس وفات دی نا بابا په دا کولو میدان کې معنا څه چاله به یې جوړول ځکه او خور کې لګو خدا خبر مې اوس تم یاد را او په ټول عمر کې بس یو شیر ساجو بابا یاد کړو نو په تاسو خبرې مې ډېر کولې او تک سات پس به دري دنیا کسې پیغام نه باشه لکه باشه بل یاد نه باشه په دې دنیا کې هیڅ څو پیغام نشته او یو څو پیغام دا د انسان بچی نه دي غمونه خو بخا بخار د ژوند لپاره دی نه دي ساجو بابا وي دري دنیا کسې پیغام نه باشه اگر باشه بل ادم نه باشه چې انسان یو دی دنیا کې اوسې غم کوم راځي احساس کوم درد کیږي درد دی خو خدا جون کوم د رسالت یې لري تاسو موږ یو ځکه موږ کې اوسې کو او چې تکلیف چې باندې راشي هغه موږ ته وایي دیس نیبر از ناٹ اینڈ اف دی ورلد ځان کلک کا دنیا نه ختم شي ته بلای دی دنیا کې وخت پکې رې ځان کلک کا وتا خبره لګتی ځوانی الله دې تاسو د مصیبتونو نه بچ ساتي او کدا دوا کوم نو هغه خبره دې ده ژوند ته کله به روغې کله به ناروغې کله به په خو کې کله به ټیک ټاک صحیح کله به ډوړې کې او کله نه دې ټولو جوان کرد تا دینا دینا جوان نما علا الارضی زین زلدها دا خوشحالی و غم و دا تیارا و رنا و دا خواگا و ترافو دا دی جوان لذت تی دا دی جوان خوان دی تو یقینا مونگا کمزوری سو حاجی درگا سے مهاجر مکی سید الطائفہ سو سید الطائفہ در حاجی درگا سے رحمت اللہ علیہ رازم تی دوڑ علماء و سرطاک دی دا دی رکنانوتی سے رحمت اللہ علیہ یاد مولا شید احمد سے گنگوی رحمت اللہ علیہ دار الفیر مہرشاہ سے پوروی رحمت اللہ علیہ دار دیکھنو پیر و مرشد دے نمون لوگا سید الطائفہ نو دا سید الطائفہ حرطانی سے رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد دے حرطانی سے کوئی زور سر حرام کیوں نید حاجی سے رحمت اللہ علیہ پا حرم کی درس ہو نوی حرم کی حاجی سے بیان شروع وی بیان کیوں وی تکلیف و مصیبت چی اللہ طرف نراشی نو دا دا محبوب تحفظ الحمدللہ کی بایا ناقوی زمان پا ذہن کے دا خبر نرات دا چی مصیبت مانے ہو مونگا انا للہ و انا الیہ تب شریعت تے چی مصیبت راشی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون مونگو بدا روایو بیغوی چی مصیبت راشی الحمدللہ و ایدا طریقت تے دا طریقت زن لوی پیر خانقا من قانا جوڑو صحیح مدام سے خدا نبارت تندیر آس پر دوست آس خدمت کی چی حرطانی سے کوئی زمان پزین کی دا خبر اگر آتا آنے حاجی سے رتو لالے پر بیان کی اور مسیح خبر روکڑا چی خواجہ نظام الدین سے بولیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ یادے وے آگتا مورد راگے وی جی آگو مکشتائی کے چھ زمون دا مدرسی او دا خانقا دا خورات سامان را روانو آپ پا گرداب کے خطی دا ارے ہاں نظام الدین سے آگوی بیان کو نوی جی آگو مولی پر دوی دیر حواظ بختو دا دا مانا دا حاصل داو چیر دعا کے چلا دا بچ کی نوی جی آگو دا خبر اپنا نخواجہ سے رحمت اللہ علیہ و الحمدللہ مورید بارو نلک سانت بات رانے وی حضرت آمد اشتہ سلامتی آسر دگردام راو بتا نوی خواجہ سے پیا پر دی دوران بیان کیوں بھی الحمدللہ وی چی بیان ختم شن خواجہ بے خصو تی تب پچھو کی حضرت ایسا خبر گردام کی حضرت کا مصیبت تی نوارتا بالحمدللہ اور گردام نا راو بتا راحت تی نوارتا بالحمدللہ کدی پوئی نشو کہ وہ مصیبت دیں وہ الحمدللہ وہ براحت دیں وہ نخواجہ سے رحمت اللہ علیہ وردے مانے وہ مصیبت الحمدللہ وہ لینے وہ براحت الحمدللہ وہ لینے خود ایمان امتحان کی گی یا پا خوشالے کے یا پا غم کے نئے داروں بلے خبر دا غم ہو دا دویم خبر دا دا خوشالے ہو نوے چکر دا تکلیف دا خبر رانے نماز برتا ہو قتل چتران لکم اللہ خدا صلاح کم لیک چیزا ہے کم دور شوید میں سفر پکے نور آگرے ماں پاگئے الحمدللہ ہوئی آوے چھے کلا درا حد خبر نہ کرنے ہو جانے برتا ہو قتل میں دوی سے ٹھیک ہے کرن کے سفر اکنے رہا ہے صحابہ بیدی نا چھے جاوڑا ہوں جانے ٹھوڑو لگو یہ فلان بس میں دامہ سلسل بیدی ہو چھڑی گی وی ماں پتا ہوتا تعلق مانے الحمدللہ نانتانی سے عبداللہ نے فرمائی چھوست خدا زمان خدشے ختم ہو رہا نوی یو سڑے را روان دے اچھے لوئی وائی یا اللہ یا اللہ دا بگندر و نازو بڑھتا ہوئی نا دا سے وہ کینسر ٹائی کو کھوڑے کھوڑی بھی اللہ یا کھوڑ مخلوق بچ ساتھی نوی آبا دیر پا تکلیف یوڑی چھے بلکل حاجی سے اور را بانی بلی دا تانے چھے را خطلے دا وی دا را بانی اور بلی گی وی جی مالا خود واو کا چھے خدای شفا را کی مہمان ہے کہ حجی سے خوص لکس آتران دے ہوئے کہ خدا طرف تکم تکلیف را چھن پاگی الحمدللہ وہاں خوشا رہے تھے ذکر دار خدا طرف سے تحفہ رہا ہو دے تھا لگا سو چچا بارے عاشقی ہے جو تکا ضرور کیوں دے ہو خان دی معشوق چچا تکا ضرور کی مصروف چی دوا سے مولانوں دمجنون واقعہ ذکر کرے تھا وی یک شب مجنون بخلوت گائے راز گفت او پروردگاری تینی آز ویوش پا مجنون تنہائے کے خلوت کے آز تو وے او بینی آز اختایا وی دوچ راہ مجنون کر دئی تو جرانا ہم بمجنون کر دئی عشق لیلا درد لمجون کر دئی چی داتا زمانون لیوانے ہو لی مجنون مانا زمان کنون دے قیس ما پل زد برو عارف یا موازد سڑے درد قبیلے نام ہو برو عارف دنیا میں گرم شبہ بری دانا لشم وی ٹولش پا فریاد کون دلیلا لیلا آواز کون داخل سب قہ رکھتا کریں وی عاطفت گفتا کہ اے مرد غریب لا جرم کردم ترا غم ہا نصیب یو غائبانا واد و تراغے داتا تکم غم چمن سکے کاری لیلا نیستر اینکار منست دادا لیلا دو جی نہ دے دادا لیلا پو وساطت تا تزخ کارن کار لیلا نیست اینکار منست حسن لیلا وکس انوار منست وی دادا لیلا سمزما دا انوار وکس دے تب لیلا نے پما پان میلی اس مجنون پہلا پتو لگی دا وی گفت مجنون گر ہمار روئے اوہ اللہ کا دا خبر ہے گر ہمارو جے فمین ہر فرمان پر مکو نندے آفرین وی دین آباد کٹول دنیا فرمان زندہ باد چلوے تو ماں پیس دا مجنون لفظ چے دا بیا ماں تلے خواہ دے دا مجنون لفظ سکا ماں تلے لیلا دا مجنون ویلی جو دول خلق آگا لفظ دے لیلا دا جس مجنون سڑے لے بنی موس پور دنیا کے بدا مشہور ہے نیچے چکر اتاو مجھے دا بس بدا مجنون معشوق چی عاشق تا بدر دی امو وی تیبی بانی سیستی خوشحالی گی لیتیز بھائی خوشحالی گی لسا خبر رکھو بس دار تاس میں گرش داس دنم سا سا کوئی کر دنم سا سا کی ناظران حاجی دار اللہ سے مہاجر مکی تا وسرے رالے ویجی فیل کل دارا بایا اور پلی کی دعاو کے چی اللہ سے حد نبی مامی چو حجی سے اس تک مخ کے بیان کے ہوئے چی دار اللہ تحفظ ہے دیتا خوش آلے الحمدللہ بوائی بھائی چو اس باجی سے دی تحفظ ہے سکتے باجی سے بولی اللہ سرے میں اللہ سے مجھت کو یا اللہ دا زمون کا دی دوست ہے چیتا کہ میں تحفظ رہا لے گلے دا دا تم رہا دنانا دن ہو جائے دیگنے دا میں پاس وقت بے بس حاجی سے دسے میں پانے لات رہا لیدن دے وہ پڑاک سے اگر دانگا رہا ہو چھوئے دا وی آگا سڑی کے ستر کی بولا ہو شوئے نو بے زفا پاکی ہوئے دا شہر شو چاہی سے سم رہا کہ عزدت ہوگی خدا اس کا کرم دا تحفہ دا بہت چند دل دے بانے الحمدللہ وے لے خود ایک کمزور ہے دا وزدی دے رہے دے اوچے دورے لیش ناظرانو استعینو بسبر وصلاح زانوت ٹینکا بسبر مانا سے زانوت ٹینکا وصلاح او عملک منز کا حضرت امام بخاری حدیث نقل کے رضی عائشہ فرمائے کان نبی اذا حضره امر و یروا اذا حضره امر حزن قوی دلتا ستوئی و حضب الامر مانا دے کار را بانے گا دے کو کاملے را بانے اکرا نو کان نبی اذا حضره امر چی سمو عملی با پیغمبر بانے حادثاتی اٹے کو کو یعنی غمزدہ و شروع صلاح بہت علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام بزر اوڈس و قدبرہ کہتا منز بے ہوگا اوبیر فرمائے چی منز کے در قلب و دماغ سکون دے نو لربادر تب ہم دغا ہوئے بس دغا در قلب و دماغ سکون دے چی دا بچے در یادی استام او در حامد دمورم یا در رونو بمرا یادی گی در تروریان بمرا یادی گی زبا در تولو یادی گی ستاس یادی کر یادی گی در پنو سیمنٹان با یادی گی دا پروفیسران مرگر مرگور یادی گی در مرگ پسر رابطائی نا نازدانو باید چې هغوی فوراً اودس کوي او دوه رکعته لمونځ کوي. یو خو باجر ورته ملاوېږي، بلکې دا تاسو دپاره په هر مصیبت کې نسخه ده. د امام بخاري د روایت پیش نظر د پیغمبر سنت دي چې تکلیف در باندې راځي بس دوه رکعته لمونځ کوه، ځکه د تکلیف مداوا څوک کوي؟ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وی چې خدای طرف ته کوم مصیبت راغلې، بلکې د مخلوق ته در باندې کوم مصیبت راغلې، هغه بغیر د خدای رب څوک نشي لیدلی. یعنی مخلوق مصیبت در باندې راولې، مخلوق ته اندر کولی نشي. درکې کې څوک؟ الله. بې درکې کې بس توجه الی الله. الله تعالی دې حامد ته درجات عالیه ورکړي. کریم خدای دې د هغه دې خاندان ته صبر جمیل او اجر جزیل ورکړي. الله تعالی دې هغه مرغوز حفاظت باندې درد دې دلی او دې هغه سټوډنټان چې په هغه درد دې دلی دي، بلکې که څه تاسو ته وایم چې دا هغه مرګ باندې دا ټول ملک درد دې دلی یقینا په درد دې دلی نو الله دې ټول ته دغه اجر جزیل او صبر جمیل ورکړي. او کریم خدای دې حدیث کی راځي، حدیث قدسی دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې کله د مخبرانو ظلم در باندې زیات شي، نو په ځای د دې چې هغه ته په دعا کوي خپل وخت ضایع کوي. فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کی اکفیکم ملوککم. هغه ته په بدعاګانو خپل وخت مه ضایع کوي. دې سره سره کیږي ما سره تعلق پیدا کوي چې د مصیبت نه خلاص کوي. نو دا یو داسې مصیبت او داسې معامله ده والله که څوک په پته پوهېږي چې دا څه کېږي، څوک یې کوي، ولې یې کوي، مقصد یې څه دی؟ د انسان وینه او بیا خصوصا د مسلمان وینه ډېره ارزانه شوې ده. الله تعالی ته انسانان محفوظ کړي، کریم خدای ته مسلمانان محفوظ کړي. الله تعالی بلکې زما په خیال هغه مسلمانان به هم کلې وکړي، مونځ به هم کوي. اوس په ذهن کې یو خبره ده، نو دغه به وایو چې الله تعالی دې اصلاح خدای دې د خیر فلاح راولي. الله زموږ چې کومې کوتاهۍ دې د هغې هم اصلاح وکړي. خدای دا ټول امت ته خیر فلاح راواچوي، پروردګار دا ملک محفوظ کړي. لکه سره وایي الله دا ملک محفوظ کړي، خدای دې په دین باندې خاد او آباد کړي، الله دا نور ممالک محفوظ کړي، خدای دنیا له حفاظت ورکړي. ډاکټر مارتن لوتر کینګ دا د دې تور خلکو لیډر په امریکا کې، دا تور خلک غلامان ټول په ځای کېده دومره چې د سپي د پیشو قدر وکړي. دغه څه خلک ډاکټر لوتر کینګ هغه یو طالب شروع اگر چې وښته شه او سرکاري تور په امریکا کې دا په چټي کې دا فټ هزار فټ چټي دا فټ چټي دا د هغه په نوم یونیورسيټي هسپتالونه کمی ځکه سره قرباني ورکړه د ریټورو د پاره د غلامای نه آزاد. نو سپینانه قدر کوي ټول هم دغه قدر کوي. ډاکټر ماټر څنګه به هیرو حامد هیرو دی. ډاکټر ماټر لوتر کینګ هغه یو قول یو تقریر کې وي فراس پر سره پی ایچ ڈی په لاس کې دی. یو ډیر راځي په خبرو کړه وی وی آر ټایډ ایز هیومن ټو ایچ اذر ان ون سنگل گورنمنت. موږ په یو ساده کې ټول انسانان یو بل سره تړلي یو. سمثینګ ویچ افیکټ ون ډایرکټلی افیکټس اذرز ان ډایرکټلی. یو شی چې په دغه یو پن کې یو کس ته تکلیف ورکړي نه پړېږي نو بل ته تکلیف ورکړي بل واسطه. اوس موجوده دنیا او ټیکنالوژي دنیا را داسې راغونډه شوې ده، داسې راغونډه ان دې ته په داسې ریکارډ کې لس منټه بعد د خپل چینل ته ورکی بس آ چینل ٹوٹ دنیا کے فارغ کے بیٹھے ڈرے فنڈا تھا جس سوبائی کو وہ مو لاؤ سن سوبائی کو بس ملے جمعات نہ رہو بچ صحیح سوا یہ دا دنیا تو رہا ہوں بشے پہ رمبر وہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقارب و زمان جس سپیس اور ٹائم دا بے وہ ترانی دیش ہم دا بے مقصد ہو دا دا کہہ کو تعالی مالا ناظر جانو اس کو دنیا رہا دن تے چکم شیکی کے لئے اثر پر سوابائی کو امریکہ پر یوزی امریکہ کی چکم کار کی گی دا بے اثر پر افریقہ بارے پر یوزی زکر دا دنیا گلوبل ویلی دورا مختلف دی وجہ خدای ټول دنیا کې خیر راوړي او خصوصا اسلامي دنیا ډېر په تکلیف ده. پروردګار مو مسلمانانو باندې رحمي الله کم کم بل په یادو یو ده نه الله چې کوم ځای مسلمانانو په تکلیف کې خدای دې تکلیف نه خلاص کړي. کریم خدای تاسو ته ډېر ډېر خیر ورکړي چې تاسو تمره مختصر اطلاع باندې تمر ګڼ را جمع شوی یې پروردگار تاسو ته مال حال کې خیر برکت بچي پروردگار تاسو ته تو افات او بیات محفوظ ما مو رسدي الله ربنا احسن عاقبتنا في امور كل حاجتنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره نو شو کې زوی ښکار وړاندې دې کلی دا وړې راتم ا مشران تقریبا ټول وفات کې الله ټول درجه دي عالی وي الله ټول مرکز نو منور شي پروردگار عالم د ټول په اورادو باندې خیر برکت واچي دا کله چې خدای قضا او باد کی دا علاقه د خدای قضا او باد کی الله تعالی موږ او تاسو ټول د حرام خورای محفوظ مامون کی کریم خدای موږ او تاسو ټول او دا خو مولانا صاحب ټول انشاء الله بیماری کورونا ما پر اوس چلا کړو وخت مې وې مولانا صاحب ته وې زما په دې مرګ مرګ باندې سکار نه یعنی معنا دا چې ایمان سرغاشي بس کله کله راته تکلیف مې خدای خیر کی دا تکلیف مې هم د درک مورد یو حدیث وی ما حدیث قدسی دی وی دا هو به لیکو ما حدیث قدسی کې نبی علی صلوات و سلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې ذکر بند ځان ترې نزدې قران نزدې کول او واړ نو په عبادت غوډي وخت لګي خدای دې نزدې کېدل ګل دوی ځان بس لګي او مو کمزورې نشو کولې نو الله تعالی فرمایي او عالجو بالشدائد په تکلیف مبتلا کو چې راجم کی راته او راورسته آتا بیا وصله دې راځي ورو مدام خوش دې ویل چې مور خپل رومان سي بیمار دي مور ته دا کومه بیماری نه ته میدان نارمل غره نشي نو وی بس وی کوم بسم الله الله تعالی دې بخیر کی الله تعالی دې په صحت ورکی زکه علي جان او عزم کوستا ما پر اخر خبر جمعه کې نو وی ما یو خدای خاطر وکي اس د مولا دې مت کیږي له زمو کې داس پټه کیږي زمو په کلی کې او بابا او نه ما ته یې او ما ته وایي چې په دې نن دې جمعې ته مرخه بیان وکړه ورته باندې دې قیمت او چولا باندې کې یو سورې حلال ته اتل دې هیلو نو وی ته مرخه بیان دې کې قیمت واقعي دې په ګنا دې الله دې معفي کوي اسی مولې چې نو خبر کوم مې سره وی سره چې قیمت دې د ټکا دی نو سو په قیمت باندې ته چې یخي یې کنه یخي نو چې مودا په سره دې بیا چې سو په بستر خلک وو مې راځي نو ما وی دې خو ګورې وې مای دې زواری سے باندې مې الزامات نه الزامات په دې حکم جرایم به وکړي خدای به خبرې ما ته څه پته ده زس مټل څوار باندې صحیح او چې شته کې کرپشن کړې فلان فلان نو عدالتو کې کې څه شته کې شته لکه دې وای شتا او مې نو شریف څه کوس وزیر اعظم دې نو چې سې کړې دې خدای به خبرې او چې کړې به نو عدالتو کې څه روان کېږي رو نو باید تاسو قرآن سے پسې سوای امر از ګلم دا بولا نماولا هو سره ورکا میک نو خلک را پسې وګړي زه ټیک دا کوئی دا چې ګیره پرې خو دې یو قاری دې او حافظ دې او نه سې دې او طالب سې دې وې چې دې وې دا را د زور را کړی نماولا دې مې دې خو وګړه دې مولا طالب قاری حافظ دې کوم څه څه دین خو گئی دې کای خو گئی مې مو زه وځي خو گئی وې او کای مې هم څه کړو سره په دې ته چې جمعه بم کای کنه بګی کای بشایې دې واده جمعه وې او مې په دې دې یقین دې کله دې لیپت په اساس باندې د اذن یې کوي بلکې مت په لاسه مستې شي او چرچا لیپت کې له له ورکی دی او ما زما په خیر دی او دوره بل او کټول صبح چې مولیا ما په سره بیا شي مونږونه ورته راځي چې به دا کړي سم له تا ویلا او شي ما زه کول چې وای خدا خپل والی نو سوال دی مې خدا خو به خبر را مو هم شو نو هو دې لا به یتي نن کیږي ته پبلک فیګر نو سپاره مرګر ته په نوم ویجو بکی ما اوس کله سناره وا کړی دې د دې پیټر سو والا ما مال دې کړه کا کړې زیات له تا اوس دا وای هر کوم سره دا هر کوم دا وای دې را سره اسی په ایمان وای زنان چې دې ولې دې او دا شه دې په دادی دې او د پاره کې را دي دا به څه کوم مولا دې کړ څه دې الله او کوي وې ما ته یو کس وی چې مولا یې څه څه تا خو غټه رو کړلو مو خو به او دغسی خو تاسو هم نو وے مار دے کا کا مقصد تے دار جی کہ تو بھائی تو بند لگا تو خدا تو صفقہ لگ دے دا تم تے لگا دے نے مار دے کا کا دا پائی تی یو پائی نو کدی کی دی یو دو ساس کی دوتیا دے شراب واچو نو دا بیا پارٹی کے پلیتی نے رونی پلیتی وے بھائی کی بیرے تو شوبلی واچو لے او مایا دکلا او ماستی اس دا ماستر پارٹی رینا پلیتی ویرمای کې پیاده منډالو ورته اوس پوس کو او دي شار پړ او خود دې تر او وستل نو دا کوم پاتې کې پدې دي بیا نو وی چې پدې دي ویرما ورته کې تاسو ګشار پړې دې مونږ دا راو وته د دې دور اولاد او پیمانه د صحابو د زمانه نه لګي د امام ابو حنیفه د زمانه بل لګي د قاسم ناموسی او د رشید احمد ګنگوی بل لګي د مفتی محمود عبدالحق او د شیخ القران بل لګي د دې دور اولاد او پیمانه د دې دور لګي نو دې چې ستا په مقابله کې نسبتا خسرې ده بیا خسرې ده صحیح نو دا سړی راځي چې دی ما وایم اسلام دا واستې شي نه نه وستا پدې لګیا دې راستا دې ګیر دې حفاظت لپاره د پړکې دې حفاظت لپاره د دې جمعه دې حفاظت لپاره د مدرسې دې حفاظت لپاره د مولا طالب دې حفاظت لپاره صحیح او مې کدې نور حس نه هو کی نو چې کله اسمبلی کې پاسې او دا आवाज پورته کې بس خبر پروت دی شي مونږ خپل کوسې کو دا نو ته لاته چا ویلې ته هغه په موږ د پاوري پاکستان شوې سمځي وا مې دې ته په اسمبلی کې یو کس نه یوازې بسور کې ناورته مرګیا ته یې روګه پیل سوره یې په نظر مې راځي ګوتا لاندې ګوتا ورته لاندې صحیح په دې چې بډې تور منو دي نو یو شپه په ټاپه باندې نه پرتو وسی په دې کوم مثال د روګې ته ته ورته نو چې دا به یې شور زوړ جوړ شي نو موږ شور زوړ جوړ شي دې تاسو څو نوې واه نو